الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ عز و جل ابھی کچھ ہی دیر میں ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور آپ کے سوالات بھی ہوں گے، اور یہ سوالات جو ہے وہ بذریعہ ایس ایم ایس بھی ہم کو موصول ہوتے ہیں، بذریعہ فون کال بھی ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں، ساتھ ہی واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پر بھی یہ سوالات جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سوالات ممکنہ صورت میں اس کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. اور الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مختلف مقامات پر جمع ہو کر عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے مدنی پھول لکھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. تو عام اصلاح سب کو چاہیے کہ آخر تک شرکت کرنے کی جو ہے وہ نیت رکھیں کہ جب تک مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ میں شریک رہوں گا، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ سلسلہ بھی اس کے فوراً بعد ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کے تاثرات، آپ کے سوالات نگرانی شورا مفتی صاحب وغیرہ کی موجودگی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، اس کے پیج نمبر 47 پر ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ جسے حضرت سیدنا ابو بردہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا. پھر فرمایا کہ ایک عابد یعنی عبادت گزار شخص جو تھا، وہ اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا، اور وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا. اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وہ سات دن یا سات راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ سات دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پہ بہت نادم ہوا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی۔ ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا کہ آج آپ نے مجھے کیوں روٹی نہیں دی؟ راہب نے جب سنا تو کہا کہ میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا شاید تم 2 روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 کا موازنہ کمپیریزن اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی بھی مسلمان کی مدد کرنا یا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے، بڑا مقبول عمل ہے۔ اور وہ افراد، وہ عاشقان رسول، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے ان کے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ اور زندگی میں واقعی ایسا کئی مرتبہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بھی اگر دیکھیں تو کئی مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، اس کے کام آ جائیں۔ لیکن یہ دل ایسا غافل ہے، نفس کی ایسی شرارتیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں کہ ہم مسلمان کی مدد کرنے میں جو ہے وہ تیزی نہیں دکھاتے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ حالت ایسی عجیب ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اس قدر غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ موقع نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعی جس پر پڑتی ہے نا، یہ اس سے کوئی پوچھے کہ اس وقت اس کے لیے کسی کی مدد، اب یہ مدد صرف رقم سے نہیں ہوتی ہے، صرف رقم سے نہیں ہوتی ہے، کئی حوالوں سے پریشانیوں کا معاملہ رہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کی ایک مشیت ہے، قدرت ہے کہ اس نے ظاہر اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت سے، اس کائنات کو پیدا فرما کر انسانوں کو اس میں بسایا ہے، پھر انسانوں میں کسی کو مالدار تو کسی کو غریب و نادار، کسی کو طاقتور یا کسی کو کمزور بنایا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ضمناً میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالی کی اس تقسیم پر ہر ایک کو راضی رہنا چاہیے، بلکہ ضمن میں سراج الجنان شریف میں ایک بڑی پیاری وضاحت مفتی صاحب نے نقل کی ہے، اس کی جلد نمبر 9 پارہ نمبر 64 قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورۃ الشورى، سبحان اللہ، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے مفتی صاحب لکھتے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کرتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا، جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا، تو یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی یہ تقسیم جو ہے یہ مصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو موقع ہوتا ہے، اگر آج کسی کو مالدار اللہ تعالی نے بنایا ہے تو حالت یہ کہ بدقسمتی سے مالداروں کی ایک تعداد ہے جو اپنے مال کو اللہ پاک کی رضا کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کے بجائے اسے اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر روکے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف غریب اور نادار لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اپنی غربت و ناداری پر صبر کرنے کے بجائے شکوا شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ اسی غربت کے سبب ملک و بیرون ملک میں خودکشی کے واقعات یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، والدین اپنی گود میں پلنے والی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات واقعات یہ ہم مختلف ذریعوں سے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے عجیب غریب حالات ہو گئے کہ اگر آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو معاذ اللہ اسے بوجھ سمجھتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں امیر علیہ سنت کو برکت دے کہ آپ جس انداز سے اس میں اسلامی بھائیوں کی، مدنی منوں کی، مدنی منیوں کی تربیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ایک انداز ہے الحمدللہ کہ اس میں ماشاءاللہ یہ ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو معاملات ہیں، اگر کاش دین اسلام پر عمل کرنے کا ایک سلسلہ رائج ہو جائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، اور جو دین کا، اسلام کا جو حسن ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تو یہ ایک بڑا معاشرہ، زبردست معاشرہ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو بعض اوقات حالات کے پیش نظر جو خودکشیاں کی جاتی ہیں، تو خودکشی گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ بری طرح پھنستی ہے. جیسا کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. اب یہ بھی ایک یوں سمجھنے کام ہوا نا کہ جو حالات کے پیش نظر کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، تو جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اہل علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، جو معاشرے میں بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک سمجھنے ہمارا کام ہوا کہ ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کو نیکی کی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جمع کریں، ان کو دین کی بات بتائیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جناب اگر کوئی ایسی تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا، تو مطلب عجیب و غریب انداز اپنا لیتے ہیں. اخبارات کی زینت ایسے واقعات بنتے ہیں نا کہ بچوں کو اگر ماں باپ نے ڈانٹا تو جناب وہ کسی بچی کو ڈانٹا تو وہ پنکھے پہ جا کے لٹک گئی، بیٹے کو ڈانٹا تو وہ باپ کا ریوالور نکال کر اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، یا کہیں کوئی بے روزگاری یا کہیں کوئی کاروبار کا ایسا مشکل مرحلہ آیا تو جناب ایسا نادان مرد بھی ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو یہ جہالت ہے. تو خودکشی کے کئی اسباب ہیں جس میں ایک سبب تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل کے سلسلے ہیں، خاص کر مدنی مذاکرہ ہے، یہ الحمدللہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ایک زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے. تو یہ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں کہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں خودکشی کی روک تھام کے لیے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ مخیر حضرات جنہیں اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنی آمدنی سے ان غریبوں کی مدد کریں. تو عموماً ہر خاندان میں اس طرح کے کئی افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے مال و اسباب عطا کیے ہوتے ہیں. اگر وہ اس مدنی پھول پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے غریب لوگوں کی ماہانہ مدد کریں، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں، تو انشاءاللہ خودکشی کے ذریعے حرام موت مرنے کے واقعات کی کچھ روک تھام ہو جائے گی. تو یہ سے جو دنیا بھر میں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہوتا ہے جب کبھی امیر علیہ سنت اس طرح کا کوئی معاملہ تو کئی جگہوں سے رپلائی آتا ہے. اور آپ کو میں بالکل ایک بات کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ اس پر اٹیمپ کریں، آپ اس پر عمل کریں. آپ عمل کریں گے، آپ کے دل میں جو کل بھی خوشی پیدا ہوگی جو آپ نے اپنے اس غریب رشتہ دار کو یا اپنے پڑوسی کو یا اپنے جاننے والے کو، کسی بھی مسلمان کو، عاشق رسول کو، اگر ہم نے اس طرح کی مدد کا کوئی انداز اختیار کیا، آپ یقین مانیں کہ یہ جب انداز عمل ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ایک دل میں کل بھی بڑی خوشی داخل ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور جو مسلمان صدقہ دیتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، سبحان اللہ. اور رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے میں نفلی صدقے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنی قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار پر دو صدقے ہیں، ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحمی. تو اسی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے گھرانے بھی ہیں جو اپنے زائد اخراجات کو کم کر کے ماہانہ 8-10 ہزار یا جتنا بھی ممکن ہو سکے کسی غریب گھرانے کو دے کر ان کی مدد کر سکتے. اپنے زائد اخراجات پر کنٹرول کر کے رقم بچانا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غریبوں کا بہت بھلا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کئی لوگ جو خودکشی کا سوچ رہے ہوں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کی راہجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو بہرحال یہ ایک بڑا پیارا مضمون اس ماہ ماہ رجب کے ماہنامہ فیضان مدینہ اس کی زینت بنا ہے, اور ماشاءاللہ اسے نگران شورا ترتیب فرماتے ہیں. تو اس میں آپ نے اپنا ایک عنوان رکھا ہے فریاد. تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ میری تمام عاشقان رسول اور درد مند مسلمانوں سے فریاد ہے کہ آپ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کسی غریب کے گھر کا کچھ نہ کچھ خرچ اپنے ذمے لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس تعاون کی وجہ سے غربت کی لپیٹ میں آ کر مرجھانے والی کلیاں دوبارہ کھل اٹھیں. تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. امیر علیہ سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام اور احترام کرو, اللہ تعالی تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. الحمدللہ تو ماہ رجب میں تو ویسے ہی پریشانیاں دور کرنے کا فضیلت ہم نے سن لی الگ سے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے, تو آئیے کچھ سلسلے کا کوئی مدنی گلدستہ وغیرہ ہو تو انشاءاللہ وہ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدنی پھول بھی الحمدللہ اس زمن میں حاصل ہوتے رہتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ماہنامہ فیضان مدینہ اس کو حاصل کرنے کی نیت بھی فرمائیں اور زی نصیب کے اس کو ماہانہ بکنگ بھی کرائیں. اور اس بار الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ انگلش لینگویج میں بھی شائع ہوا ہے, تو بلکہ میں تو ضرور کہوں گا کہ جو انگلش زبان سمجھتے ہیں, اور معاشرے میں ہمارے پاکستان میں بھی ایسا طبقہ ہے جو انگلش ریڈنگ کرتا ہے, انگلش ریڈنگ کرتا ہے اور اس ریڈنگ میں ہی وہ اپنا لٹریچر اخبارات میگزین وغیرہ پڑھتے ہیں. تو ہمیں مطلب اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تک بھی یہ پہنچائیں. دعوت اسلامی کی ایک عظیم کوشش ہے, اس کو آگے تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش کا اتنا تجربہ نہیں ہے, ورنہ ہند بھی جانا ہوا ہے اور نیپال بھی سفر ہوا ہے. تو مخارج کے حوالے سے وہاں آزمائش ہے. بنگلہ دیش کا انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ. قرآن پڑھنے والے جو ہے نا جی, یہ واقعی آزمائش ہے. اللہ درست قرآن پڑھنے کی توفیق دے. کیسے مسلمان ہم کیسے لوگ ہیں کہ حالانکہ دیکھیں کہ ہمیں جو کتاب ملی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے, اس کتاب کا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتے ہیں. جبکہ تورات شریف, زبور شریف, انجیل مقدس یہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یاد ہوتی تھی, کیونکہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. اب ہمارا بچہ بچہ تو یاد کر لے, اور ہم اتنے بڑے ہو جائیں ہمیں دیکھ کے پڑھنے نہ آئے. دیکھ کر پڑھنا نہ علمی آئیے. اچھا ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت پڑھنے آتا ہے, تو پڑھنا اس وقت کہلائے گا کہ جب ہم کہ یہ جو اس کا حق ہے نا اس کے مطابق پڑھیں. یہ کہ منزل جو من اللہ ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ کہ جس طرح نازل ہو اس کے مطابق پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب بھی اسی پہ, ورنہ جو ہے وہ اگر کوئی غلط پڑھے گا تو وہ تو الٹا اس کا نقصان ہے. حدیث پاک کے بہت سارے قاری قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیجتا, قرآن لعنت بھیجتا ہے. بالکل ذرا کہ مدرسۃ المدینہ یہ ایک ایسی ترکیب ہے کہ حالانکہ 40 منٹ کا دوران ہی ہے, اس میں جو ہے آپ اپنے مخارج بھی درست کر لیں, قرآن بھی پورا پڑھ لیں ایک بار زندگی میں درست مخارج کے ساتھ, اور مزید یہ کہ نماز کے مسائل بھی سیکھ لیں, نماز کا پریکٹیکل بھی ہو جائے گا, اور روزانہ جو ہے مختلف دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں, بعضوں کا سنتیں بھی بتائی جاتی ہے. تو یہ کہ ایک بندہ جو نا جب یہ اس پہ آئے گا نا تو وہ ایک عملی طور پہ جو ہے وہ بہت فوائد ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین جہاں بھی آپ ہیں, جہاں بھی ہیں, ابھی جان اچھی نے, امیر علیہ سنت نے, شہزادہ عطار نے مدرسۃ المدینہ بالغان اور درست قرآن پڑھنے سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. اب نیت کر لیجئے, نیت کر لیجئے کہ روزانہ روزانہ بلا ناغا مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور ضرور ضرور شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو آپ پڑھانے کے لیے آ جائیے نا. کیا بات, پڑھانے کے لیے آ جائیں. انشاءاللہ فیضان قرآن سے سینہ منور ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ کہ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنے کے لیے, جو پڑھانا جانتے ہیں وہ اپنے ذمہ دار سے رابطہ کریں کہ ہم پڑھانا جانتے ہیں, آپ ہماری ذمہ داری لگے ہم کہاں جائیں. کیا بات کیا بات, کیا تنظیمی مدد, وہ پھر جو ہے وہ ذمہ دار ان کی ذمہ داری لگائیں. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توبہ شاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم کمزوروں کو اپنی کمزوری کا غم کیوں ہو, جبکہ مولا کی طاقت نے قوت نے ہم کمزوروں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, عربی سب ٹائٹلنگ بھی اس میں کی ہوئی ہے, آئیے وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس ایک سوال ہے, یہ جو اپریل فول ہے وہ جائز ہے؟ اپریل فول جو ہے نا یہ فولیش مین جو ہوتے ہیں نا وہ مناتے ہیں, اس میں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, تو یہ گناہ کا کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضمون ہے حدیث شریف کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا, ایک آنے والا آیا اور مجھے لے گیا اور ایک منظر دکھایا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, دوسرا کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک زمبور یعنی پلاس ٹائپ کا کوئی اوزار تھا ہتھیار تھا, بیٹھے ہوئے شخص کے ادھر ڈالتا ایک طرف اور اس کو چیرتا ہوا بیک سائڈ لے جاتا گدی کی طرف, سارا یہ پھٹ جاتا زخمی ہو جاتا, پھر وہ دوسری طرف آتا اور چیرتا, تو پہلی طرف کا زخم جو تھا وہ بھر جاتا پہلے حصہ ہو جاتا, اس طرح وہ چیر پھاڑ کر رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے, قیامت تک کے لیے اس کو عذاب دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. زبان سے بھی دوہرا لینا جبکہ دل میں نیت ہو زیادہ اچھا ہے. اور مفت کا ثواب ہے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, مسجد سے باہر نکلتے ہی یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے, ہاں ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے, اب چاہیں گے تو کھانا پینا سونا کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا, نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سنہ ہجری کے رجب المرجب, 1439 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی آج 14ویں شب ہے, 14 نائٹ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع رہے, بذری اوبی وین مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے پاک پنجتی کابینہ سبی بلوچستان. نیز پاک وارثی کابینہ اور اطراف جبراں ضلع شیخوپورہ اور بذریعہ انٹرنیٹ جلال پور یو پی ہند سمنانی کابینہ, یہ ان کی خصوصی شرکت ہیں. ویسے تو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں جمع ہو کر سائیں بھائی دیکھتے ہوتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جبراں ضلع شیخوپورہ, مرحبا جی آیا نو, اور ابھی سبھی بلوچستان والے بھی نظر آئے تھے ماشاءاللہ. اللہ سب کی کاوشیں قبول فرمائے. یہ ہند والے بھی آ گئے, ڈورنڈا. یہ جلال پور والے جمع اس وقت ہمارے پاس نیٹ کے ذریعے نہیں ہے, یہ نیٹ کے ذریعے دوسری صورت سے آئے ہمارے پاس, اور جو اجتماعی طور پہ خصوصیت کے ساتھ جو جمع ہونے والے ہیں وہ جمع تو ہیں مگر ابھی کچھ ایسا صورت ہے کہ ہم دکھا نہیں پا رہے. جی یہ ڈورنڈا والے تھے, ڈورنڈا دکھائیں. ہاں ان کو بھگانا نہیں تھا بیچاروں, دکھا دیتے خوش ہو جاتے. ماشاء اللہ ڈورنڈا رانچی ہند خوش آمدید, ویلکم ماشاء اللہ. انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے معلوم ہوتا ہے, نام بھی ہمارے لیے نیا ہے. رانچی تو میں نام سنا ہے, ڈورنڈا پہلی بار ماشاء اللہ. اب مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے گا انشاءاللہ, کل بھی ترکیب ہے انشاءاللہ. کل یوم امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کے تعلق سے کل 15 شب ہے نا, تو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ بھی ہے اور نعتیں بھی پڑھیں گے, اور انشاءاللہ کونڈے کی نیاز بھی ہوگی. کونڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں, کھیر پوریاں بھی بولتے ہیں اس کو, یہ نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ. ضرور کل بھی شرکت کیجئے گا انشاءاللہ. کل بھی اسی طرح, کل تو اسی طرح کیوں, تھوڑا فرق ہوگا کل, کیوں عشاء کی نماز کے بعد تو کل جلوس بھی ہوگا نا انشاءاللہ. عاشقان اولیاء جلوس میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہوئے, ان کی برکتیں لیتے ہوئے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ جلوس مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ. کل کے لیے ابھی سے نیت کر لیں گے شرکت کی تو ثواب بھی ملے گا, نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت, ہم اسکول اور مدرسہ پر پڑھ کر تھک جاتے ہیں, پھر گھر آ کر کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں, پھر اٹھ کر سپارہ پڑھنے اور ٹیوشن بھی جاتے ہیں اور بہت سارا کھیلتے بھی ہیں اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, ہمیں یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ, سونے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے. اب یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بےچارے, یہ کچھ پڑھ تو سکتے نہیں ہیں, ان کی اپنی عمر کے اور سمجھ کے حساب سے ان کو کچھ نہ کچھ پڑھانا چاہیے. جیسے کہ کلمہ پڑھ لیں, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے رہیں اور نیند آ جائے. اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں تو بڑا فائدہ ہے. ایک حکایت ہے لطائف المعارف میں کہ ایک شخص قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, حکم ہوگا کہ تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے بخشا جاتا ہے تمہاری مغفرت. تو اس نے عرض کیا, یا اللہ میرا عمل, میں تو بے عمل تھا, میں نے کیا عمل کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بار سوتے ہوئے تمہاری تم نے کروٹ بدلی, تو تم نے اللہ کہا, پھر تم کو نیند آ گئی, تم کو نیند آ گئی, تم بھول گئے. مجھے تو نیند آتی نہیں ہے, نہ میں بھولتا ہوں. تو تمہارا وہ اللہ کہنا ہمیں پسند آیا, قبول ہو گیا, اور یوں اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا الحمدللہ. تو وہ ہے نا کہ رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بہا نہ می جوید, رحمت حق بہا نہ می جوید, یعنی اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگ دی. رحمت حق بہا نہ می جوید, اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے, تو اس کی رحمت سے بس کرم ہو جاتا ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایسا پسند آ جائے اور وہ مغفرت کر دے. تو اس لیے سوتے میں بھی بس اللہ اللہ کرتے رہیں, لیٹنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں, اٹھنے لگے تو کلمہ پڑھیں. اس طرح بچوں کو سکھایا جائے, اور دعائیں بھی پڑھنے کی ہے تو ان بچوں کو وہ جو سمجھدار مدنی منیاں ہوں, ان کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سونے جاگنے کی دعائیں بھی یاد کروائیں, تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. کلمے کی تو سب کو یاد موقع موقع سے پڑھتے رہنا چاہیے, عادت ڈال دی جائے, کہ اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو عادت ہوگی کلمہ پڑھنے کی, تو منہ سے کلمہ نکل جائے گا, کلمہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ, بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ جن کی گانے گنگنانے کی عادت ہوتی ہے تو یہ مرتے وقت سنتے رہتے ہیں واقعات کہ وہ گانے بول رہے ہوتے ہیں, گالیاں بکنے والے معاذ اللہ گالیاں بکیں گے جب مرتے مرتے. اس طرح مطلب یہ کہ جو زندگی میں بولنے کی عادتیں ہوں گی وہ عین ممکن ہے کہ مرتے وقت آخری الفاظ یہ ہوں اور بیڑا غرق ہو جائے. تو ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو آخری وقت بھی ہماری زبان سے اللہ اللہ نکلے گا. تو سب اللہ اللہ کی عادت ڈالیں, کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سیدھا ہاتھ لینے دینے میں آج کل الٹا ہی ہاتھ بڑھتا ہے, میں نے نوٹ کیا ہے. مذہبی لوگوں کا بھی عام طور پہ الٹا ہاتھ, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑھتا. حالانکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا سنت ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو یہ شیطان اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ الٹا ہی ہاتھ چلتا. آپ نوٹ کرنا اپنا کہ کوئی برابر بیٹھا ہوگا, کوئی کچھ دے گا نا, الٹے ہاتھ سے پکڑ لو گے. کوئی دینا ہوگا تو الٹے ہاتھ سے دے دو گے, آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ بس ہے, بس یہ عام ہے, عوام خواص اس میں کا ابتلا ہے بدقسمتی سے. اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ظاہر سنت جو ہے اس میں عظمت ہے. تو سیدھے ہاتھ کی عادت ڈالیں. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی عادت ڈالو کہ جب قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے تو تمہارا سیدھا یاد اٹھے. سیدھے ہاتھ میں جس کے اعمال نامہ آیا وہ اس کا بیڑا پار ہے, الٹے ہاتھ میں آیا تو بس گیا. اب الٹا یاد اٹھتا ہے ہمارا, خدا جانے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اپنی عادت بنائے کو بچوں کی بھی عادت بنائے. بچہ تو الٹا ہی ہاتھ اٹھاتا ہے, میں 99.9 نوٹ کیا الٹا ہاتھ سے کھائے گا, الٹے ہاتھ سے ہی وہ سب کر رہا ہوتا ہے لینا دینا. اب ماں باپ اس کو کیوں ٹوکیں گے, خود ان کا اپنا حال برا ہے, وہ بھی الٹے ہاتھ والے لیفٹسٹ ہوتے ہیں, ان مانو گھر الٹا یاد چلا رہے ہوتے. الٹا مانے لیفٹ, سیدھا مانے رائٹ. تو رائٹ ہاتھ سے سب کھانا پینا لینا دینا یہ کیا جائے. ہاں زمین سے اٹھایا لیفٹ ہاتھ سے تو پرواہ نہیں, لیکن اب دینا ہے تو رائٹ ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے. کھانا کھاتے ہیں دانے اٹھانے کی ہم ترغیب دیتے ہیں تو بعض اٹھاتے ہیں لیکن الٹے ہاتھ اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ نہیں. بھلے الٹے ہاتھ سے اگر اٹھا لیا ہے تو اب سیدھے ہاتھ میں رکھ کر پھر منہ میں ڈالے, یا یوں کھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ میں کچھ دانے گرتے ہیں پھر یوں کر لیتے ہیں, یہ بھی نہیں. بلکہ الٹے ہاتھ میں دانے آ گئے تو سیدھے ہاتھ میں ڈال کے پھر منہ میں رکھیں. اس طرح عادت بنانی پڑے گی. ایک آدھ بار سن لینے سے یاد نہیں ہو جائے گا, سیریس لینا پڑے گا کہ نہیں مجھے شیطان کا طریقہ ختم کرنا ہے اور سنت اپنے اوپر نافذ کرنی ہے. تو یہ تو ایسا نا کہ اس میں کوئی آپ بولو گے میں امام آباد دوں گا تو یہ بازار میں لوگ آواز لگائیں گے تو مذاق اڑائیں گے تو شرم آتی ہے, تو یہ سب ہیں مسائل آپ کو. تو یہ ان سیدھے آتے کھانے پینے لینے دینے میں کیا مسائل ہیں, خود آپ کی نیتوں کا مسئلہ خراب ہے. جب سنتوں کی نیت بن جائیں گی تو نہ امامے میں کوئی ستائے گا نہ داڑھی میں آپ کو چھیڑے گا, کچھ بھی نہیں. تو اب اس میں تو الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ میں تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے نا, نیت کا ہی مسئلہ ہے نا. چور پکڑ لیا نا, اب اس چور کو پکڑ گئے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو, اور اپنا سیدھا ہاتھ چلانا لینا دینا کھانا پینا ہاتھ سے بس پکا یہ فائنل ڈیسیزن لے لو کہ خلاص شیطان کا طریقہ نہیں چاہیے میرے کو الٹے ہاتھ والا. آئی ایم رائٹسٹ نو لیفٹسٹ. یہ تو آپ نے لینے دینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بعض کام کیا ایسے بھی ہیں کہ جو لیفٹ ہینڈ سے کیے جائیں گے الٹے ہاتھ سے. جی ہاں یہ تو ہے, مطلب جیسے طہارت کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت تو سیدھا ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے, الٹا ہی ہاتھ اس جگہ کو لگانا ہے. بلکہ کچھ محنت کے کام جو ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے میں تو قصدن کرتا ہوں. یہ جیسے کہ دروازہ کھینچنا بھیڑنا, کوئی چیز ایسی وزندار کبھی اٹھانے کی ضرورت پڑی تو اس کو الٹا ہاتھ یاد آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں. میں پڑھا تھا میں نے اس کے لیے کہ الٹے ہاتھ کو بھی یوں متحرک رکھے ایکٹیو رکھے تو اس سے, ورنہ یہ کمزور پڑ جائے گا اور الٹی طرف دل کی نسیں وغیرہ بھی ہیں تو یہ نسوں کو بھی موومنٹ ملنی چاہیے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی کام الٹے ہاتھ سے کر ہی نہیں سکتے اس کو کاٹ کے پھینک دو, یہ بھی کام کا ہے, بہت کام کا ہے, لیکن وہ کھانا پینا لینا دینا یہ سنت سیدھیات سے, کوئی پاک یعنی کہ مقدس چیز کا تھامنا اٹھانا سیدھیات سے, جیسے کتاب اٹھائیے تو بہتر یہ ہے کہ سیدھیات سے اللہ رسول کے نام کی کتاب ہے قرآن کریم, تو سیدھیات سے اٹھائے. تو اس میں الٹے ہاتھ سے اٹھانا شیطان کا کام ہے, قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا میں, ویسے یہ غالباً ادب ہے اس کا کہ سیدھے ہاتھ سے اٹھائے, نہیں اٹھاتا تو وہ شیطان کا کام کیا یہ نہیں کہیں گے. ہاں کھانا پینا لینا دینا یہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ آج تو پانچ پانچ جامعات المدینہ کی آمد, نمبر ایک جامعات المدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد, ماشاء اللہ راضی ہو گئے تو ماشاء اللہ, جامعات المدینہ فیضان دیش دیش دیش قاسم آباد, فیضان امیر علیہ سنت قاسم آباد, یہ قاسم آباد بھی زمزم نگر میں جی جی تو لکھا نہیں ہے, ایک ہے قاسم آباد وہاں, یہ ماشاءاللہ دو جامعت المدینہ زمزم نگر حیدرآباد سے اور ایک جامعت المدینہ کوٹری جس کو ہمارے اسلام میں کوٹ اتاری بولتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, جامعت المدینہ میر پور خاص, جب میر پور خاص والے لکھ کر لائے کیا بات ہے, فیضان امام اعظم اللہ میرے نگران شورا کو سلامت رکھے, واہ بھائی واہ, فیضان خواجہ غریب نواز ماشاء اللہ, اچھا اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی بے شک لارائب ماشاء اللہ, اور جامعت المدینہ فیضان عثمان غنی گلشن جوہر, گلستان جوہر ہونا چاہیے نا, لکھا گلشن جوہر, جامعت المدینہ فیضان عثمان غنی باب المدینہ, جامعت المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی, ماشاء اللہ آج تو پانچواں جامعت المدینہ ہو گئے, ویلکم مرحبا مرحبا اہلا وسہلا خوش آمدید, بلی کرے آیا, یہ قاسم آباد جو ہے نا یہ سندھی مانو ہوتے ہیں, یہ ان کا مخصوص علاقہ سندھی ہوگا, نہیں ماشاء اللہ سندھی تو پیر فقیروں کو بہت مانتے ہوتے ہیں الحمدللہ, ہم تو سندھی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں پٹھان بھی ہیں, ہم عربی آقا کے غلام ہیں, تو جو عربی آقا کا غلام ہے تو سب ایک ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام علی حمزہ ہے اور میں منڈی جزمان میں رہتا ہوں اور میرا ایک سلون ہے, اور میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے, کیا وضو بنا کر جسم کے غیر سرونی بال اتارنے سے دوبارہ غسل یا وضو بنا لینا چاہیے؟ وضو ٹوٹے گا نہیں, غیر قانونی بال, ماشاء اللہ حیا کے الفاظ ڈھونڈے انہوں نے کسی طرح بھی, جن بالوں کا حکم ہے مخصوص بال ہوتے ہیں اتارنے کا, 40 دن کے اندر اندر اس کو اتارنا ہوتا ہے, تو وہ بال اتارنے سے نہ غسل ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ بلا حائل اگر 70 غلیظ کو ہاتھ لگ جائے تو ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حنفیوں کے یہاں یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لینا مستحب ہے کیونکہ شفافے کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور سبی بلوچستان میں جمع ہونے والے عاشقان رسول پاک پنچتنی کابینہ جھبرا ضلع شیخو پورہ اطراف پاک وارثی مدنی کابینہ اوبی وین کے ذریعے نیٹ کے ذریعے جلال پور یو پی ہند سمنانی کابینہ میں جو عاشقان رسول اس وقت جمع ہیں اور سمنانی کابینہ کے یہ جو عاشقان رسول ہیں وہ اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین اور جامعات المدینہ مختلف جامعات المدینہ سے آنے والے طلباء کرام جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیرہ اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیرہ اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں اور جلال پور یو پی ہند سمنانی کابینہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت آ چکی ہے نیٹ پر کافی تعداد میں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ساؤتھ کوریا سے سید نعمان عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر سنت، آپ کے بارگاہ میں سوال ہے. فیضان سنت کے صفحہ نمبر 75 پر ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے جس کی ہیڈنگ ہے نام خدا کی مٹھاس باعث نجات ہے. اس کے آخر میں یہ تحریر ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، نمبر ایک اللہ تعالی کے نام کی لذت اور نمبر دو موت کی تلخی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کی لذت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں خوب بٹھا ہے. جیسے کہ جو پیارا ہوتا ہے، بہت پیارا ہو، جس سے بہت محبت ہو، تو جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، تو ایک سرور ساتا ہے، مزہ ساتا ہے، اور جس سے خار بازی ہوتی ہے اس کا نام سننا دل پسند نہیں کرتا کہ یار، مطلب ایک نفرت سی وہ دل میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو ظاہر ہے کہ مسلمان کون ہوگا جس کے دل میں نہیں ہوگی. اب یہ کہ کم زیادہ وہ ہوتی ہے کیٹیگری، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ محبت، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سبھی سے زیادہ محبت. تو ہم تو ایک عوام ہیں، تو ہمیں اپنے اپنے حساب سے محبت ہوتی ہے. تو اس کو جتنا ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نوازشیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، بغیر مانگے اس نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں کہ ہم اسی کو نہیں گن سکتے. ہوا کے بغیر بندہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. یوں ضروریات زندگی کی چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، یہ ہم لوگ شور کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ زندگی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سستی بلکہ مفت رکھی ہے. اچھا، پھر اس کا ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، بریانی مانگتے ہیں، قورمہ مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. سادہ غذا سے بھی زندگی ممکن ہے، اور ہوا جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے ہم نے کبھی نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ بن مانگے دے رہا ہے، یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم. پھر سانس لینا یہ بھی نعمت ہے، اس کو نکالنا بھی نعمت ہے. تو دو نعمتیں ہو گئی نا، کہ اگر نہیں لے پائے سانس تو بھی گئے کام سے، اور لے کے نکال نہیں پائے تب بھی گئے کام سے. پیٹ میں ہوا بھرتی رہے گی تو پیٹ پھٹ جائے گا. یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ نکل بھی جاتی ہے بن مانگے. اسی طرح پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، جو مفت میں ہی ہے یا مفت کے داموں میں، اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں ہے. اور سردی گرمی بن مانگے نعمتیں، یہ نعمتیں ان کی بھی ان پر غور کریں تو یہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، گرمی کے بھی، سردی کے بھی، بارشوں کے بھی، اور تیز ہوائیں چلتی ہیں ان کے اپنے فوائد، ہوائیں رک جاتی ہیں بعض اوقات ان کے بھی اپنے فوائد. یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی حکمت کے ہو. فضول کام تو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہر کام میں اس کے ہزاروں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یوں اگر ہم غور کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی اور ہم کو لذت کا احساس ہوگا، اللہ نصیب کرے. تو جب اللہ تعالیٰ کی لذت اس شخص کو ہوئی کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی تو اس کے دل میں اللہ کی لذت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت پیدا ہوئی. تو جب وہ لذت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ ہم اپنے نام کی لذت اور موت کی تلخی یعنی کڑواہٹ ایک ساتھ جمع نہیں کریں گے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت ملے گی اس پر موت کی سختیاں نہیں ہوں گی. یہ یعنی اس حکایت سے یہ مفہوم بنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جسے نگاہوں کی حفاظت کرے، جن بے پردہ عورت کو یا غیر عورت کو بری، یعنی غیر عورت کو نہ دیکھے، امرد کو بری نیت سے نہ دیکھے، تو اس طرح فلمیں نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، کسی کا کھلا ستر نہ دیکھے، تو اس طرح نگاہوں کی جو حفاظت کرے گا، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانا جس کو مدنی ماحول میں بولتے ہیں دعوت اسلامی کے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی لذت ملے گی. یہ تو حدیث شریف میں مضمون ہے. اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہم کو نصیب کرے. نگاہیں تو بالکل بے لگام ہر طرف گھوم رہی ہوتی ہے، بالکل بھی یعنی کہ اتنی اس میں اتنی لاپرواہی، بے پرواہی اور آزاد انداز ہے زندگی کا کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی احساس ہی نہیں ہے. غیر مرد غیر عورتیں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے بلا تکلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کے دیکھتے ہوئے، کوئی ان کو یعنی کہ یہ ان کو یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. بے باکی جو ہے نا گناہوں پر بے باکی میں نے دلیری، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. اور آج کل گناہ تو ہو ہی رہے، دلیری بھی اس میں کئی گناہ ایسے جس میں بالکل ایسی دلیری کے پوچھو مت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنڈھرپور مٹھ بستی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان ایک سوال تھا کہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور بعد میں پتا چلا کہ جو جنازہ تھا، میت جو تھی، اس کا سر جو ہے یہ اتر کی طرف تھا اور پیر اس کے دکشن کی طرف تھے، کیا اس حالت میں نماز جنازہ ہو گئی؟ نماز جنازہ ہو گئی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبید اللہ تعالی علی محمد. امیر السنہ سے عرض ہے کہ جان بوجھ کر ایسے کرنا کہ جہاں سر ہوتا ہے اس طرف پیر کرنا اور جہاں پیر ہوتا ہے وہاں سر کر کر میت کا اس طرح نماز جنازہ جان بوجھ کے پڑھنا کیسا؟ یہ تو سائل نے بیان کیا کہ ایسا ہو گیا بعد میں پتہ چلا. سنت کے خلاف ہوا یہ, سنت کے خلاف ہوا. مطلب اس میں یہ کہ کوئی فیل کو مکروہ تحریمی تو نہیں ہے ایسی کوئی صورت اس میں؟ دیکھ لیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس تو مجلس تجہیز و تکفین ہے, اسپیشلسٹ ہیں آپ, پھر ارشاد فرما دیجیے آپ انشاءاللہ. ابھی یہ جواب ہو جائے گا آگے ہم باہر شریعت سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. میرا نام مہتاب ریتاری ہے, میں جانت المدینہ فیضان بغداد کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. پیارے مرشد کریم کو 19 مرتبہ چوک درس اور مدنی درس میں پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. سوال آج یہ ہے کہ عموماً رسالے کے شروع اور آخر میں ایک دو صفحہ ہوتا ہے تخریج اور تعارف وغیرہ کے حوالے سے, کیا پڑھنے میں وہ بھی شمار ہوگا یا نہیں؟ اور بے حساب دعائے مغفرت فرما دیجیے. امیر السنت سے وضاحت, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ سوال ہمارا, ہم چلا نہیں سکے پچھلے ہفتے, ہمارا یہ پہلے کا یہ رسالہ تھا قیامت کا امتحان, تو جس ہفتے یہ قیامت کا امتحان رسالہ پڑھنا تھا یہ اس ہفتے کا سوال ہے. انہوں نے درس کی بات کی اور آپ سے سوال بھی عرض کیا. ماشاءاللہ انہوں نے 19 بار پڑھا, 19 مانے 19, 1-20 ہے نا, 19 مرتبہ پڑھا یہ رسالہ, اور ایک تعداد ہے جس نے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ جو شروع میں فہرستیں اور اس طرح آخر میں ماخذ وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو یہ نہ بھی پڑھیں تو چل جائے گا. رسالے کا پڑھنے میں یہ حصہ نہیں ہو, ضروری نہیں ہوتا. اب جیسے اس بار کا رسالہ ہے جھوٹا چور, اس کے پیج جو ہیں یہ 35 پیج پر مضمون ہے اس کا, اور 36 پیج پر اس کا فہرست وغیرہ, تو یہ نہ بھی پڑھیں تو چل جائے گا. اور یہ 35 بھی سمجھو آدھا پیج, بس دو لائنیں پڑھنے والی مین جو ہیں, اس میں تو تصویریں اور یہ خوبصورت ہے, تو یوں اس مطلب بہت جلدی پڑھا جائے گا جھوٹا چور. یہ مدنی منوں کے لیے یہ تیار کیا گیا تھا. یہ بڑوں کے لیے بھی ظاہر اس میں معلومات ہے کہ جھوٹ تو اتنا عام ہے کہ بس بڑوں ہی سے تو بچے سیکھتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے. آمین. تو یہ رسالہ بہت سارے سائیں بھائیوں نے تو پڑھ بھی لیا ہے الحمدللہ, اور آپ بھی پڑھ لیجئے. اس کا ہدیہ صرف 12 روپیہ پاکستان میں, الحمدللہ اردو کے علاوہ 7 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے. اور پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل, سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ تھا, تو یہ 72,500 عیسائی بھائیوں نے پڑھا, جبکہ عیسائی بہنیں بڑھ گئیں کہ 84,870 84,870 تقریباً 85,000 ماشاء اللہ. وہ اعلی حضرت والا رسالہ تو اب بھی نہ پڑھا تو پڑھ لیں, اسے بہت پیارا رسالہ ہے, بہت معلوماتی ہے. عربی حدیثوں کے عربی متن ہیں اس میں, لیکن حاشیے میں ترجمے بھی دیے ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت رسالہ پڑھنے والوں کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں. آئیے سنتے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ دعائے اتار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک, جو کوئی رسالہ جھوٹا چور کے 35 صفحات پڑھ یا سن لے, اسے سب سے پہلے جھوٹ بولنے والے شیطان کے شر سے محفوظ فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. امیر رسول اللہ سے عرض ہے وہ جن کا ابھی صوتی پیغام وہ سوال چلا تھا انہوں نے 19 بار درس دیا تھا اس رسالے سے. اچھا ماشاءاللہ 19 مرتبہ درس, ماشاءاللہ بڑی بات ہے. درس دینا اور بھی مشکل کام ہے نا, وہ چپ چاپ آدمی ایک تو پڑھے, درس میں تو وہ محنت پڑتی ہے بولنے کی. واہ. اچھا وہ ابھی جو جنازے کا مسئلہ تھا, اچھا اتر یا دکن جنوب یا شمال میں جنازہ رکھا, یوں انہوں نے کہا تھا. ہاں تو انہیں نماز پڑھنے والا قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا, اور میت بھی قبلے کی طرف رکھی تھی یا نہیں تھی, یہ سب انہیں یوں اس کا مطلب وہ سوال جو تھا وہ وضاحت طلب ہے. تو بہار شریعت میں جو جواب لکھا ہے, بہار شریعت پہلی جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 828 مسئلہ نمبر 16 16, اگر قبلے کے جاننے میں, اچھا مسئلہ نمبر 15, اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے میت کا قدم ہو یعنی سیدھی طرف قدم ہو, جبکہ سیدھی طرف سر رکھنا ہوتا ہے, تو اگر سیدھی طرف قدم ہو امام کے تو تب بھی نماز ہو جائے گی, مگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوئے. تو سوال کا جواب یہ, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فیضان اتاری ہے, میں میاں والی کالونی عثمان آباد سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی حج کرے تو لوگ اسے حاجی کہتے ہیں, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کیا تھا تو اسے حاجی کیوں نہیں کہتے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. ہمارے یہاں عرف ہے حاجی کہنے کا, جو تو حاجی غصبق نے حج کیے, اعلی حضرت نے حج کیے, یوں تو سارے صحابہ نے تقریباً حج کیے ہوں گے. تو یہ اس وقت حاجی کہنے کا رواج نہیں تھا, اور اب کچھ عرصے سے اس کا رواج ہے, ہو سکتا ہے 100 200 سال ہوئے ہوں گے اس کا رواج پڑے حاجی, ورنہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی حاجی لفظ یا الحاج یہ نہیں ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب نماز جو پڑھتا ہے اس کے نام کے آگے نمازی لگانے کا رواج نہیں ہے تو نہیں لگاتے, ہو سکتا آگے چل کے یہ بھی پڑھ جائے, کیونکہ نماز تو حج کوئی کوئی کرتا ہے تو وہ حاجی صاحب حج کیا اس نے, اب نماز بھی کوئی کوئی پڑھتا ہے, کہاں پڑھتے لوگ, اللہ نہ کرے ہو سکتا آگے چل کر بالکل ہی نمازی معدوم ہو جائیں, غائب ہو جائیں, تو کوئی لاکھوں میں پڑھے تو بولے وہ فلاں, اچھا وہ نمازی اقبال نمازی رفیق, ہو سکتا ہے یوں پڑ جائے, اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں, لیکن فی الحال میرا خیال ہے 100 میں سے 1 آدھ نماز پڑھتا ہوگا, 5 ٹائم کی نماز جس کو بولتے ہیں نا پابندی سے, باقی جمعہ بھی سب نہیں پڑھتے, عید زیادہ لوگ زیادہ مسلمان پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی سب نہیں پڑھتے عید بھی, نماز تو افسوس کے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. تو مسجد ورو تحریک دعوت اسلامی بس اس کا ساتھ دیں, آپ روز کا ایک ایک نمازی بھی اگر ہر نماز میں ایک ایک کو ترغیب دے کر آپ مسجد میں لے جایا کریں گے نا تو انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, انشاءاللہ ہر نماز میں کسی نہ کسی کو لے جانا چاہیے جس سے بند پڑے, گھر میں بھی تلقین کی جائے اسلامی بہنوں کو کہ وہ نماز پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنہ سر دے کے آسٹریلیا کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں, وہاں رات کے تقریباً 3:30 بجے نیٹ پر اس وقت ہمارے ساتھ یہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہے. یہ جو دکھا رہے ہیں آپ اسکرین پر, یہ تو باب المدینہ کے آ رہے ہیں, یہ ہمارے پاس اسکرین پہ جمع ہے, یہ اب ہم دکھا رہے ہیں آسٹریلیا کا, آسٹریلیا کی پٹی کے ساتھ یہ آپ کو ہم دکھائیں گے. نہیں میں نے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, میں سمجھ گیا تھا کہ آسٹریلیا میں ریلے کے ریلے آ رہے ہیں, اللہ وہ دن کرے. بڑا شہر ہے, دور دور سے آتے ہیں اسلام بھائی. اب یہ بہت دیکھیں صاف ہو گئی تو یہ پہنچتے ہیں کیا کھرچن لینے کے لیے, بہت سارا تو ہو گیا جو ہونا تھا, مجبور ہوتے ہیں کام دھندا, نوکریاں لیٹ, چھٹیاں لیٹ. پھر یہ ہو سکتا ہے خصوصی ایک تعداد ہوگی جو صرف خصوصی کے لیے آتے ہوں گے, اور پورے میں نہیں آتے ہوں گے, آرام کر کے سو کر تھوڑا آتے ہوں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے نا, میں بھی جاگتا ہوں, ان کو بھی جاگنا چاہیے نا رات کو, ہفتے کو. اتوار تو چھٹی ہوتی ہے, سونے کا ٹائم مل جاتا ہے, سب کو نہ ملتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بچوں کا شور, ہر ایک گھر میں سو نہیں سکتا اتوار کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آج انوکھا کمپیوٹر ہے, ہم جھوٹ جھوٹ کرتے ہیں, جھوٹا جھوٹ جھوٹا جھوٹ, سچ کمپیوٹر. واہ, تو آج ہمارے ساتھ سچ کمپیوٹر ہے, اور میں آپ سے سوال کروں حاضرین سے, جواب دیجئے, قرآن کریم میں کتنے اسلامی مہینوں کے نام آئے ہیں؟ میری برادری اگر جواب دے دے, 60 سال یا اس کے اوپر. دے سکے تو, ورنہ پھر قرآن کریم میں کتنے اسلامی مہینوں کے نام آئے ہیں؟ ادھر بھی لبیک آہستہ سے ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 60 سال کے ہو گئے؟ 59. اچھا چلو, اگر اسلامی اگر اسلامی حساب سے 59. اچھا کھینچ کھانچ کے آ گئے. چلو, محمد فاروق جی, باب المدینہ کراچی. رمضان مبارک کا مہینہ اس کا نام آیا ہے قرآن پاک. دیکھ لو, مطلب کتنے مہینوں کا پوچھا ہے, نام تو نہیں پوچھا. معذرت, ایک مہینے, ایک مہینے کا اس کا نام کیا ہے؟ رمضان المبارک. نہیں یار, رمضان رم رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. میم پر زبر ہے, دان بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان رمضان رمضان بھی چل جائے گا, اردو میں رمضان ہی بولتے ہیں ماشاء اللہ. تو رمضان مبارک آنے والے ہیں, اور قرآن کریم میں رمضان المبارک نہیں ہے, رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہمارے اسلام بھائی کو مدنی باکس جو ہے تحفے میں دیا گیا ہے. یہ کیا دیں گے؟ یہ تو یہ حاجی ہمت کے آدمی ہیں نا, مجلس تجہیز و تکفین والے. یہ بھی بھلے ہر مہینے 3 دن کا اعلان کر دیں, آج تو ہے بہت پرانے, باپو آپ کی ولادت سے پہلے کے ہوں گے, ہو سکتا ہے 82-83 میں, 1982-83 شروع کے. ہاں, زمزم نگر سے بھی شفٹ ہو گئے, وہیں تھے. باپو آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ 82-83 تو یہ ہے, آپ کون سے پیدائش؟ باپو مدنی منڈے ہیں, مدرسۃ المدینہ کے. یا اپنے یہ مطلب یہی آنکھ کھولی ہے, مدرسۃ المدینہ میں چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے, اب بھائی اب تو مدنی منڈوں کے راجا ہی ہے. نہیں, یہ 82-83 میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, نہ باپو چھوٹے. انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ عز و جل. پہلے مدنی قافلے کی تاریخ بھی دے دو. بچیے شامان الموز یہ اپریل میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے علاقے کی ترکیب بنے گی نا, تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. ابھی بھی گیا تو میں الحمدللہ مارچ کر لیا الحمدللہ. وہ تو دھوم دھام تھی نا اس کی, ٹنڈو آدم گئے تھے. امیر علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں, غلام رسول اتارین شہداد پور سے, کیا امام مسجد مسجد میں مانگنے والے کی مدد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غریب بعض غریب صحابہ تھے ان کے لیے امداد کا اعلان فرمایا تھا, اس کی تفصیل اس میں ہے اپنے چندے کے بارے میں سوال جواب. لیکن اب پوزیشن میں اس لیے جواب دینے میں ڈر رہا تھا, یعنی واقعی کوئی حقدار ہو اور اس کا اعلان کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ جن کو پتا ہوتا نا کہ یہ دعوت اسلامی والے دیتے نہیں ہیں, دعوت اسلامی میں سختی ہے نا, مسئلے پتا ہوتے ہیں تو یہ امام صاحب کے لیے مسائل کریں گے. اور کیونکہ یہ ساری حاجتیں رمضان میں آ جاتی ہیں, ایکس رے آ جاتے ہیں, دواؤں کی لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہوتے اچھے خاصے مقرر, رونے کا بھی فن ہوتا ہے ان کے پاس, تو جو واقعی دکھیا رہا ہوگا اس کے تو گلے سے آواز نہیں نکلے گی. تو عام طور پہ مطلب یہ دیکھا ہے رمضان شریف میں, بلکہ آج کل بس اب سیزن شروع ہے ان کا, کیونکہ لوگ رجب سے زکاتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ جو دھندا داری جو ہوتا ہے نا, کاروباری بزنس جنہوں نے بنا رکھا ہے, تو ان کو تو دینا ہی ناجائز ہے. جو بطور بزنس یعنی جنہوں نے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں, پروفیشنل بھکاری, ان کو تو دینا بھی ناجائز ہے کہ ان کے گناہ پر یہ مدد کرنا ہے, تو یہ ہم نہیں دیں گے تو یہ کوئی کام دھندا کرے, کام دھندے بھی کرتے ہوں گے اور یہ پارٹ ٹائم یہ کرتے ہوں گے. تو اگر واقعی یقینی طور پر کوئی غریب ہے, امام صاحب کو پتا ہے اور وہ اگر ہمدردانہ اعلان کرتے ہیں تو شرعاً تو جائز ہے, جیسے ہمارے یہاں مدارس کے لیے اعلان ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے اس میں عارف اتاری راول پنڈی یہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے اجرک اوڑی تھی, اب یہ ہے لکھا ہے ویسے ابھی تو آپ نے نہیں اوڑی, پہلے اوڑی تھی, تو کیا یہ سنت ہے؟ یہ جو کتھئی چادر اوڑی ہے کیا یہ سنت ہے؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے تو کیا یہ سنت ہے؟ جبکہ قلم سے لکھنا اگرچہ بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے قلم سے لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تصحیح اختلاف علماء کا اس کے بارے میں, اگر لکھا بھی ہے تو یعنی کہ نہ ہونے کے برابر, بہت کم, اس کو لفظ سنت کا اطلاق نہیں ہوگا کہ لکھنا سنت ہے تو ہم لکھ رہے ہیں, تو اس کو خلاف سنت نہیں کہیں گے, لفظ خلاف سنت یہ ہیوی ہوتا ہے جو سنت کو جو مٹاتا ہو, وہ خلاف سنت. مفتی احمد یار خان نے یہ لکھا کہ ہر بات جو سنت نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ خلاف سنت ہے, خلاف سنت اور ہے, سنت نہ ہونا اور ہے, تو جو کام سنت نہیں ہے ان کے کرنے میں حرج نہیں ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو, اور جو خلاف سنت ہیں وہ نہ کیے جائیں کام. تو اجرک اوڑھنا اس کو سنت تو نہیں کہہ سکتے, یہ خاص کر سندھ سے جو تعلق رکھتے سندھی حضرات, یہ ان کا کلچر ہے, یہ لوگ اڑتے ہیں. پنجاب میں یہ سرائی کی پٹی ہے, یہ ضلع رحیم یار خان طرف یا مظفر گڑھ طرف یا یہ ملتان شریف کی طرف, تو وہاں کے لوگ بھی اجرک استعمال کرتے ہیں اور یوں عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اجرک. تو میں مطلب اجرک بھی ہے میرے پاس, اجرک آج اجرک نہیں اوڑی, یہ چادر اوڑھ لی. تو اجرک اوڑھنے میں یہ کہ وہ سندھ سے جو تعلق رکھتے ان کی دل جو ہی ہے. سندھی بڑے خوش ہوئے جنہوں نے اظہار کیا, میں نے دیکھا خوش ہو گئی ہے. تو کسی بھی قوم کا شعار اپنائیں گے ہم جبکہ شرن وہ منع نہ ہو تو ان کو خوشی ہوگی, ایک فطری چیز ہے. اب جیسے کہ میں نے پیلا امامات پہنا ہے تو کوئی اس لیے پیلا پہن لے کہ چلو وہ الیاس نے پہنا ہے میں بھی پیلا پہنوں گا, ایک بات ہے. مجھے پتا چلے گا کہ یہ میری وجہ سے پیلا پہن کے تو دل میں خوشی تو داخل ہوگی نا, اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. میں نے ایک مثال دی, اسی طرح ہم اجرک سے وہ خوش ہوتے ہیں تو میں اجرک اس لیے مطلب, دوسرا یہ کہ اجرک نوجوان زیادہ اس کو جلدی کیچ کرتے, پہلے بھی میں نے اجرک اوڑی تھی نا تو ٹکا ٹک اجرکیں آ گئی تھی. اب تو میں نے کہا کہ پردے میں پردہ کتھئی چادر کم رکھتے ہیں, سفید چادر تو اوڑھنا بالکل یہ انتظار ہی تھا شاید کہ اب نہیں تو نہیں, سب نے اتار دی کم و بیش. تو خیر ضروری نہیں ہے, نہ سفید اوڑھنا ضروری ہے نہ کتھئی رکھنا ضروری ہے, پہلے بھی ضروری نہیں تھا لیکن کچھ تنظیمی طور پر ہم یعنی کہ تاکید کرتے رہتے تھے. تو اب جیسے ہی تنظیمی طور پر اجازت ملی سفید تو اتر گئی, کتھئی بھی غائب ہو گئی میرے نصیب. اچھا تو چلو صحیح کیا, کوئی بات نہیں, غلط نہیں کیا, پہلے بھی جو نہیں اوڑھتے تھے غلط وہ بھی نہیں تھے. تو اجرک میں یوں میرے ذہن میں تھا کہ یہ اجرک اگر عام ہو جائے گی نا تو پردے میں پردہ تھوڑا باقی رہے گا, اب کتھئی بھی اتر گئی تو اب پردے میں پردے کے مسائل تو کھڑے ہوئے, سب کے کرتے اتنے چوڑے نہیں ہوتے کلی والے اور آدھی پنڈلی تک کرتے, تو ہمارے اسلامی بھائی, ہاں اسلامی بھائی بھی ٹائٹ کرتے اور گھٹنوں تک والے پہنتے ہیں. آپ وہ تو بڑھنا ہے, اب تو بہت کچھ بڑھے گا, اب سید آنے دو پھر سر پکڑ لیں گے آپ, ویسا ادھر رنگین جتھا بیٹھا ہے ادھر رنگین گروپ بیٹھا ہوا ہے اور ٹیکنیک کلر مطلب ماحول ہوگا, کیونکہ ہیں ہمارے پاس نوجوان, نوجوانوں کو تو یہ بس بہت زیادہ شوق ہوتا ہے طرح طرح کے مختلف الالوان ٹیکنیک کلر. تو میں سوچا کہ اجرک جو ہے نا اس سے یہ پردے پردہ آسان ہو جائے, اجرک یہ لوگ جلدی پکڑ لیں گے, تو پکڑا بھی ہے اجرک, تو بکا بکی ہو گئی ہے. یہ بھی ذہن میں تھا کہ ان کی روزیاں کھلیں گی بےچاروں کی, ہے تو ہمارے ہی نہیں بھی دکان والے, مگر پھر اجرک میں وہ شرارتے یار, وہ چھوٹے چھوٹے پٹے آتے ہیں مفلر کی طرح, یہ گلے میں رکھ لیتے ہیں, اس سے پردے میں پردہ نہیں ہوتا. تو اجرک لے تو وہ چوڑی ہو کہ جس سے پردے میں پردہ ہو, کم از کم اتنا تو مان رکھ لیں میرا کہ پردے میں پردے کا مدنی انعام اس کو تو باقی رکھے, اس میں تو دونوں جہاں کی بھلائی ہے. سر پردے میں پردہ تو ایک تو شریعت کو بھی پسند ہے, اور پردے میں پردہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ اسلامی بھائیوں کو پتا ہوتا ہے, جو سمجھدار ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, تو بات بھی سمجھداروں سے ہی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ حیا بہت اچھی چیز ہے, کہ پاجامہ یا پینٹ ٹائٹ ہے اور آڑے کچھ بھی نہیں ہے تو جو منظر ہوتا ہے وہ دوسرے کو اس سے نظر بچانی ضروری ہوتی ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسے موقع پر پھر یہ ٹانگیں اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, بہت برا منظر ہوتا ہے, گندا منظر ہوتا ہے, چادر ہونا اوپر پھر تو آدمی اگر یوں بھی بیٹھے تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ اجرک جو ہے نا وہ چوڑی یہ بڑی استعمال کریں گے نا تو یہ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اجرک کا اور میرا بھی کام ہو جائے گا کہ پردے میں پردہ ہو جائے گا. میرا کام تو میں ایسے بولتا ہوں محبت میں, آپ کا بھی کام ہو جائے گا, ہم سبھی کا کام ہو جائے گا کہ دوسروں کو بدنگاہی سے ہم بچانے میں کامیاب ہوں گے, ورنہ دوسرے بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے. ہاں کرتا بڑا ہو تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے, پھر تو پردے پردہ کرتے کے ذریعے ہو جاتا ہے, جو سمجھدار اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو کرتے کے ذریعے پردے پردہ کر لیتے ہیں, پھر بغیر چادر کے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یہ ہمارے دو شہزادہ حضور کے دونوں مدنی منی مدنی منی شہزادہ حاجی رضا کے, اور یہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے اور ان کے شہزادے کچھ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. بچے نہیں مناتے, جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے جی. نہیں یہ نہیں بولا, اپریل فول اچھے بچے نہیں مناتے, جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے. صلی اللہ تعالی, یہ کہا انہوں نے. اچھا پھر سے چلائیے. جاری رہے گا تو وہ سوچ اللہ الحمدللہ ہم مسلمان بچے ہیں اور اچھے بچے اسکول میں بناتے. نبی صلی اللہ ہمت نے ہمارا چوس وہ کالا ہوتا ہے. یہ الفاظ حدیث پاک میں, ہاں یہ مفتشین کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو تفتیش کر لیتے, ورنہ پھر ہے. اچھا یار کریم چلتا چلا دو. بہار شریعت جلد اول جلد تیسری ولیوم 3 پیج نمبر 517 حدیث نمبر 12 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہے. مدنی منع اسد رضا کی نیکی کی دعوت درست ہے. اصل فاتحہ پڑھ لیتے بھی جا رہی ہے, اصل ترکیب میری تھی, میں نے جانا تھا ان کیا میری ترکیب سے ہوا تھا اور پھر مجھے سفر در پیش ہو گیا تو پھر میں نے معذرت کر لی تھی. سفر کا انہوں نہیں بتایا تھا, ہم حفاظتی امور کا معاملہ ایسا ہے کہ چپ چاپ ہی جانا ہوتا ہے, تو اس طرح یہ انہوں نے پڑھ لیا. اب جو پڑھا ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں محمد انیس قادری تکلیم پور کھیری انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے قاری محمد سعادت رسول معلم فیضان مدینہ آگرہ کے ذریعے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے تعلق سے سننے کو ملا اور مدنی مذاکرہ کی ترغیب بھی ملی. مدنی مذاکرہ الحمدللہ کافی دنوں سے دیکھتا آ رہا ہوں, اس میں جو میں نے سیکھا اس کے بعد اب میرا ذہن بنا میں بھی کچھ دعوت اسلامی کو دوں اور ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت جامعہ یا مدرسہ چلے. اس لیے الحمدللہ جو میرا اپنا پلاٹ بستی میں ہے میں وہ دعوت اسلامی کے نام کرتا ہوں. کاش یہ میرا پیغام امیر اہل سنت کی بارگاہ پہنچے اور ان کے دل میں خوشی حاصل ہو. اللہ عزوجل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے. آمین. بجا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا عطیہ قبول فرمائے. وہ عز و جل اس میں کہا ہے, عز و جل نہیں ہے, عز و جل. الحمدللہ صوتی بیگم کا جواب میں نے دے دیا ان کو. ماشاء اللہ. اللہ اور برکت دے, مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں, مدنی کام بھی کریں. مدرسۃ المدینہ وہاں جب کھولیں تو آپ خود بھی ویسے شروع سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اگر نہیں, بلکہ ضرورت لگ رہی ہے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اللہ برکت دے. ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت فرماتے رہیں. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا ایک امیل سنت نے ایک پیج بنایا ہے فیس بک کا, جو ہماری ایک مجلس اس کو چلاتی ہے. تو امیل سنت کے اس فیس بک پیج پر کچھ سوالات آئے ہیں. علی کر کے نام ہے, کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں کہ مرشد آپ نے آخری بار کب حج یا عمرہ کیا اور کب آخری مرتبہ روزہ اقدس پر حاضری دی, اور آپ حج یا عمرہ کے لیے ویزے کی درخواست دیتے ہیں, پاسپورٹ فیس جمع کراتے ہیں یا پہلے بلاوے کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ گجرات پاکستان سے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پہلے جملہ کچھ عرض کروں, پھر اس کے بعد آپ جواب. جان کی امان تو دے دوں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ جان کی امان پاؤں کے آگے اگر مرشد نہ ہوتا نا تو شاید میں کچھ عرض نہ کرتا. الحمدللہ مرشد کے دم قدم سے ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ایمان کی بھی امان ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں تو انشاءاللہ اس میں ایمان کی سلامتی کی صورت ہے. تو جان کی امان تو کیا, جان میں برکتیں, جان میں راحتیں, جان میں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے معذرت کے ساتھ علی بھائی, مرشد کے پاس امان ہی امان ہوتی ہے چاہے جان ہو یا مال ہو. یہ ایک محاورہ ہے جو بادشاہوں حکمرانوں دیو سے کچھ اگر جرت کی جائے بات کرنے کی تو یہ بولا جاتا ہے, جان کے امان پاؤں تو عرض کروں. حاجی یا عمرہ؟ حاجی. مجھے تاریخ تو یاد نہیں, آپ کو یاد ہوگی. 2002 سنے عیسوی میں آپ کا آخری, اب تک آخری تھا, اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے. جی ہاں. نہیں, میں 2001, وہ 2002 میں وہ شورا, اور شورا کے بعد پھر وہ ایک تھا کہ اس میں یہ اور یوں تھوڑا ترکیب, ہم نے وہ ترکیب ہوئی تھی. تو پھر شاہد بھائی اور آج مفتی دعوت اسلامی اور یافور بھائی تو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہی تھے ماشاءاللہ. تو پھر 2002 کے بعد 16 سال کا گیپ ہو گیا. نہیں تو یہ کہہ رہے کہ آپ کہتے ہیں نا بلاوے کا انتظار, میں جو سوال سمجھاؤں وہ مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ بلاوا, دعا کرے بلاوا آ جائے, تو آپ پاسپورٹ جمع کراتے ہیں, کوئی ویزا یا حج کی اپلیکیشن جمع کراتے ہیں, کوئی فیس ویس بھر کر بلاوے کا انتظار کرتے ہیں, یا پہلے بلاوا آئے اس کے بعد سب کچھ کرتے ہیں؟ بلاوا ایک, یعنی کہ ایک حسن زن ہوتا ہے, یہ بھی محاورہ ہے کہ بلاوا آ گیا ہے. حقیقت میں بلاوا ہے یا نہیں ہے اس کا ادراک ہم کو نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو نا اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. تو وہ بلاوے کے بغیر بھی تو لوگ جاتے ہی ہیں نا. کئی ایسے جو بالکل ناپسندیدہ ہوتے ہیں, بڑے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں, وہ بھی تو ظاہر پہنچ ہی جاتے ہیں. تو حقیقت میں مطلب یہ کہ بلاوا ہے نہیں ہے اس کا تو کچھ کنفرمیشن ہے نہیں نا. حرج بھی نہیں ہے کہنے میں, اچھی بات ہے کہ بلاوا آیا ہے اس لیے حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ورنہ واقعی جس کو بلاوا کہتے ہیں نا, وہ جس کو بلاوا ہے نا اس طرح کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے چلو، اور واقعی بلایا ہو، خواب میں آ کر ہی تشریف لا کر ہی بلایا ہو تو اس کے تو پیر زمین میں نہ پڑے، اتنی اس کے خوشی، اور وہ اگر کسی کو بتائے تو ظاہر لوگ بھی اس سے متاثر ہوں۔ تو اس ٹائپ کے بلاوے تو اب کوئی بولے بھی نا مجھے بلاوا آیا ہے تو لوگ اس کو بھی اتنا وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کوئی خصوصی بلاوا آیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ فی الحال تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاسپورٹ تو ظاہر کہ وہ جو بلاوا جس کو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا تو بلاوا ایک ہی بار ایسا ہوا تھا، ایک بار بہت سال پہلے رمضان المبارک میں، رمضان المبارک میں یاد پڑتا ہے، رمضان المبارک میں ہوا تھا کہ ایک عیسائی بھائی، اب بھی ہوں گے مدنی ماحول میں شاید، پرانی بات ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے ریاض الجنہ میں، تو اس کو ان کے حساب سے مطلب انہوں نے پیغام دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا اور تشریف لے آئے بیداری میں جاگتے ہوئے، اور فرمایا کہ الیاس کو بولو مدینے آؤ، بھلے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، میرا ارادہ نہیں تھا، غالباً اسباب نہیں تھے، ارادہ نہیں تھا، جو بھی تھا، تو میں جب یہ اس طرح کا جب بلاوا ملا، مبلک تھے داڑھی والے امامے والے سائیں بھائی تھے، تو پھر میں نے وہ، یہ تو بڑے کرم کی بات ہے، اب میں نے یہاں کوشش کی ہوگی ویزے کی، نہیں ملا، پھر میرے پاس میں عرب امارات گیا تو اس وقت میرے پاس پکا ویزا نہیں تھا، وزٹ ویزے پر گیا تھا غالباً، تو اب وزٹ ویزے پر وہاں ویزا دیتے نہیں تھے، ایک اور اسٹائل بھائی میرے ساتھ تھے، وزٹ ویزا ان کا بھی تھا، ہمارے دونوں کو وزٹ ویزے تھے، تو بولتے تھے اس پہ ویزا ملتا نہیں ہے، اب میں نے تو سر بھی منڈوا لیا اور احرام اور میں نے، اب میں بولا یا رسول اللہ میں تو سر منڈوا کے نکلا ہوں، آج سب کچھ محفل مدینہ بھی کر دی، اب میں تو کشتیاں جلا کے نکلا ہوں، اگر مجھے ویزا نہیں ملا تو یہ قوم میرے کو مارے گی کہ یہ ڈونگی ہے، کالی بولتا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں، اب تو میری عزت کا سوال ہے، آپ لاج رکھ لیں۔ تو خیر یہ حیرت ہے، اب بھی حیرت ہے، لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ اس کو بنی ملا میرے ساتھ جو تھے، مجھے ویزا مل گیا الحمدللہ، وہ حیران تھے کہ وزٹ ویزے پر کیسے مدینے کا ویزا مل گیا، میں تو وہاں کا ریزیڈینس تو تھا ہی نہیں، اب وہ غلطی سے ٹھپا لگ گیا یا جو بھی ہو، میں مدینے پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ تو اب اس کو کہہ سکتے ہیں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، تو میرے یوں انتظام ہوئے تھے، یہ ایک بار ہوا ایسا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاں بات ہو رہی ہے اس کلام کے اندر اس وقت رکن شورا کا ایک صوتی پیغام بھی آیا جس میں بھی سلام کا تذکرہ ہے, وہ بھی ہم اس موقع پر چلا رہے ہیں. ایک بار 1994 میں جب حج کیا تھا نا امیر علیہ سنت نے, ایک سید صاحب کو بھی زیارت ہوئی تھی کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا, اس کو بولو مدینہ شریف آئے, مدینہ آئے. اس میں 1994 میں بھی بلاوا تھا, مجھے یہ یاد پڑتا ہے. زمزم نگر کے سید صاحب تھے. سبا جو تھیرا ہو جانا وہ یاد آ گیا مجھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ان کو بھی لے آنا ساتھ، مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ تم الیاس کو سلام ہمارا کہہ دو اور تمہارا کہہ دو کہ تم کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تو وہ بھی ساتھ چلے تھے، مبلک تھے اپنے دعوت اسلامی کے، ایک ذمہ دار تھے کسی دور میں، یہ بھی بہت پرانا واقعہ ہے، سید تھے. اب 94 اور یہ تو حاجی یافر کو یاد ہے، حاجی یافر کو تو یہ بھی یاد ہے، 2002 میں تاریخ 10 فروری تھی. ماشاء اللہ یہ تو خواب ہو گئے. نہیں پاپا یہ حقیقت بنا دیں. اے کاش پھر آتا ہے عطار مدینے میں، آمین. اے کاش پھر آتا ہے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را پھر سرکار مدینے میں، بلا لو پھر مجھے بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچو کوئے جانا میں کرے باچا کسی نا ماشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک اس کا ایک منفرد انداز ہے، یاد مدینہ، ذکر مدینہ، تصور مدینہ، اور یوں ذکر مدینہ کا ایک اپنا منفرد انداز ہے. مطلب یہ انداز یا یہ کیفیات، یہ یاد، یہ ذکر، یہ اس معاملے میں اشکبار ہونا یا آئے دن مدینہ یاد آ جانا، یہ کیفیات مطلب پانے کے لیے تو کیا مطلب اس طرح کی ہمیں وہ ماشاءاللہ ہمارے پانچ پانچ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہیں، ہمارے ملک بھر کے ذمہ داران، دعوت اسلامی والے سبھی بلوچستان، دنیا بھر کے عاشقین رسول، اور ایک بڑی تعداد مبالغہ کرو تو ہزارہ مقامات پر شاید اجتماعی طور پر دیکھنے سننے والے بھی جمع ہوتے ہیں، تو ایک اچھا لگتا ہے کہ مادری مذاکرے میں یاد مدینہ، ذکر مدینہ، کچھ آنکھوں سے خوش نصیبوں کے آنسو بھی بہ جاتے ہیں. یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. تو یہ جو کیفیات ہوتی ہے یہ آتی رہیں ہمیں تنہائی میں بھی کبھی اس طرح ماحول تو کیا کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے میں یہ کیفیات کافی ملتی ہیں، عاشقان رسول کی صحبت یہ چیزیں دیتی ہے، اور اگر دنیاوی صحبتیں ہوں گی بری صحبتیں ہوں گی تو وہاں گالی گلوچ یہ وہ ہوتا رہے گا اور دنیا کے نظاروں کی باتیں ہوتی رہیں گی, اور یہاں ہوں گے تو عاشقان رسول کی صحبت میں ذرا مدینے کے تذکرے ہوں گے, ذکر مدینہ چھڑتا رہے گا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا, اولیاء کرام کی باتیں ہوں گی, صحابہ کرام کے واقعات ہوں گے, اس طرح ظاہر ہے کہ ایک ذہن بنتا رہے گا. تو صحبت, اچھی صحبت کا تو حدیثوں میں بھی تو تاکید ہے نا, اچھی صحبت کی اور بری صحبت سے ممانعت بھی سختی سے کی گئی ہے کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے چاہے اچھی ہو یا بری ہو, اچھی صحبت اچھا پھل لائے گی, بری صحبت برا رنگ چڑھائے گی. تو انشاءاللہ عاشقان رسول عاشقان مدینہ کی صحبت میں رہیں گے تو مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی خصوصی صحبت ملے گی کہ ان کے ساتھ پورا وقت گزرے گا عاشقان رسول کے ساتھ. اب 1991 میں میں نے پہلا اعتکاف کیا تھا, میں اعتکاف کیا تھا گلزار حبیب مسجد اولین مدنی مرکز کیا تھا 1991 میں, یہ آخری مدنی, یہ آخری ہمارے وہاں تھا اعتکاف, اس کے بعد یہ یہاں ٹرانسفر ہو گیا تھا عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں. تو آخری اشرے کا ہم ان دنوں دعوت اسلامی یہ کرتی تھی, اور میرا سمجھے کہ وہ پہلی ہی اس طرح کی اتنے دنوں تک کے لیے حاضری تھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. میں کلین شیو نوجوان کلین شیو تھا, مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی مجھے وہ گلزار حبیب مسجد کے صحن میں بٹھاتے تھے, ناتے پڑھتے رہتے تھے وہ کبھی کہتے آپ بھی سناؤ آپ بھی سناؤ آپ بھی سناؤ, اب وہ کہتے تھے تو ہم بھی جو آتے تھے اشعار پڑھتے تھے, مگر یہ اسلامی بھائی اتنے پیارے انداز سے ناتے پڑھتے, وہ جگہ وہ ماحول آج بھی یاد آتا ہے کہ کس طرح یہ ماشاءاللہ نعت شریف کے ذریعے یہ جذبات کو گرمانے کی کوشش کیا کرتے تھے ہمارے مبلغین. ایک بار پھر ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, مجھے واقعی اس وقت ماہ رمضان کی وہ راتیں وہ زیادہ, پھر یہ ہم انتظار کرتے تھے کہ اب آپ کی تشریف آوری ہوگی, اور یہ سب تراویح کے بعد کا بعض اوقات یہ سلسلہ رہا کرتا تھا. مفتی فضیل صاحب نے بھی اعتکاف کیا تھا جی بابا, اور انہوں نے کچھ نعت یہاں ان کو نعتوں سے بڑا سرور ملا تھا, اور کوئی ایک خاص شعر بھی انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ نعت مجھے بہت پسند ہی, یہ اعتکاف مدینے کے والد و عالم کے داتا, میری بھی نظر سوئے تہواج لگی ہے اے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے, یہ شعر. ہاں تو اس طرح ان کو مطلب یہ کہ یہ اعتکاف میں بڑا رنگ چڑھا تھا مفتی فضیل صاحب کو, تو اس وقت تو نہ مفتی تھے نہ مولوی تھے, عام جو لڑکے ہوتے ہیں پینٹ شرٹ والے اسی طرح ہوں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب تھی ان کی اپنے علاقے میں, تو وہاں سے اسلام بھائی ترغیب دلا کر اعتکاف میں لے آئے, پھر جذبہ پیدا ہوا, دارالعلوم امجدیہ میں درس نظامی میں داخلہ لیا, جامعہ المدینہ ان دنوں نہیں تھے غالباً, تو وہاں انہوں نے درس نظامی کیا, اور ویسے اللہ نے ہمیں ایک ہیرا عطا کر دیا کہ آج مصدقین میں سے ہمارے اچھے اور بڑے مفتیوں میں سے. اچھا جامعہ المدینہ تھے ان دنوں, اچھا اچھا یہ آپ بتا دیں خود, یہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تھے اور ہمارے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے پڑھنا شروع کیا تھا مفتی فضیل صاحب نے, آپ کے ساتھ پڑھتے تھے آپ کے کلاس فیلو, تو پھر وہاں سے پڑھتے پڑھتے امجدیہ میں یہ ہمارا پورا درجہ ٹرانسفر ہوا تھا, وہاں داخلے لیے گئے تھے, تو یہ پڑھتے پڑھتے آگے نکل گئے ہم یہاں رہ گئے, مفتی بن گئی ہے ماشاء اللہ علی مفتی. تو یہ ایک ماحول تھا, مجھے بھی یاد ہے بابا ان دنوں جب مجھے میرا 1991 اس وقت ہمارا ایک کلام بڑا اس وقت مشہور تھا, جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, ایسا منظر یاد ہے. وہ آپ آئے تھے آپ نے وہ بیان کیا تھا, بیان کرنے کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ اشعار شروع ہوئے اور اسلام بھائی لبکی آپ کی طرف, آپ کے ممبر پر بیان فرما رہے تھے اور یہ قوم لبکی آپ کے اوپر, اور آپ چڑھ کے ممبر کے اوپر آخری سیری تک کھڑے ہو گئے, اور قوم وہ سوزے بلال بس میری جھولی میں, اس پر جو تکرار ہو رہی تھی مجھے یاد ہے, ہمارے نگران تھے حاجی شبیر ناتھ خان ہمارے, وہ اسلام بھائی کو پکڑ دیتے نا, وہ ان کی کیفیتیں دیکھنے والی ہوتی تھی اسلام بھائیوں کی, تو وہ کلام بڑا اس پر چلتا تھا, جا ہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو. تو یہ تھے آج بھی ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بے شمار برکتیں ہیں, بلکہ اس وقت رات کو ایک کچھ وقت کے لیے امیل سنت کی تشریف آوری ہوتی تھی اور آپ بیان فرمایا کرتے تھے, اور اب یہ ہے کہ امیر سنت کی دو دفعہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں, تو آپ ضرور شرکت کیجئے, ماہ رمضان کے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں, اس کی اپنی برکت ہے, پورے ماہ کا اعتکاف اس میں جو ذوق ملتا ہے نا رمضان شریف میں وہ اپنی جگہ ہوتا ہے, اپنی کیفیت, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ابھی سے چھٹیوں کی ترکیب بنا لیں, نوکریاں یا دکانداری ہے جو بھی ہے ترکیب بنا کر فارغ کر لیں اپنے آپ کو کہ ماہ رمضان گزارنا ہے تو مسجد میں گزارنا ہے, اور دعوت اسلامی کے ماتحت جو اعتکاف ہوتے ہیں دنیا میں جہاں بھی وہاں گزارنا ہے انشاءاللہ. تو جتنے بھی ذمہ داران ہیں خاص کر یہ مطلب مختلف اعتکاف میں دورے کرنے کے بجائے مہربانی کر کے ایک جگہ اعتکاف کریں. ماشاءاللہ آج تو ہمارے یہاں مختلف کابینہ سطح کے اور ملک بھر کی سمجھو کہ وہ ذمہ داروں کی کچھ ترکیب ہے مدنی مشوروں کی, تو یہاں تشریف لائے ہوئے, تو یہ سب کے سب مہربانی کر کے وہ پورے مہینے کے اعتکاف کی بھرپور وہ ایک ذہن بنا لیں, رمضان شریف میں ایک ہی کام اعتکاف اعتکاف انشاءاللہ, ایک ہی جگہ پڑا رہنا ہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بولو گے مدنی احتیاط, تو مدنی احتیاط کے لیے ایسا ہے کہ فون پر کام ہوتا ہے, اور ویسے بھی شروع کے 20 دن میں سخت ضرورت ہو تو ٹھیک ہے آپ مدنی احتیاط کے لیے کہیں تشریف لے جائیں, نہ گھر نہیں جانا ہے, مسجد میں پڑے رہنا ہے, مدنی کام کے لیے ضرورت پڑی تو نکلے واپس آ گئے, تو یوں کر لیں جی. پورے مہینے کا احتکاب سارے ذمہ داران بس اپنے اوپر بالکل یہ نافذ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے پورا مہینہ جو ہے مسجد میں گزارنا ہے, احتکاف کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ جو نئے نئے اسلام آئیں گے ان میں بہت بہت ماحول مدنی ماحول بنے گا, ان کی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ. ہمارے جی آج شاید اراکین شورا نے آج بتایا ہے کہ ہم نے ایک ماہ کا احتکاف کہاں کہاں کس کس شہر میں کرنا ہے. جی جی میرے ذہن میں یہ بھی باپا آ رہا تھا کہ وہ گرمیاں روزہ تراوی مدنی احتیاط اعتکاف کیا کیا کریں, اس طرح کی بھی بعض جگہ سے آتے ہی بات ہے, روزہ بھی لگ رہا ہے پھر تراوی بھی پڑھنی ہے اور پھر جنت میں بھی جانا ہے, جنت تلواروں کے سائے میں, یہ بھی حدیث سب آگے وہ ہو سکتا ہے وہاں جہاد کے لیے ترغیب, تو اب وہ سا جہاد تو چلو اس وقت ہم نہیں کر رہے, تو جہاد اکبر نفس کے ساتھ جہاد, تو یوں گرمیوں میں روزے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جہاد ہے, پھر یہ کہ اعتکاف تراوی سو سو سینکڑوں سینکڑوں نوافل روز کے بزرگان دین پڑھنے والے گزرے ہیں, اور ہم تو یہ 20 رکعت ہے واقعی ہم سے نہیں پڑی جاتی, کیسے سست لوگ ہیں, یوں گھنٹوں گپے مارنے میں چل جائے گا, سوشل میڈیا پہ وقت ہی وقت ہے, 2 گھنٹے لگے رہے تو پتہ نہیں چلا کہ وقت کہاں گیا, لیکن افسوس تراوی اور اعتکاف یہ ہم سے نہیں ہو پاتا, ہمت کریں حاضرین ناظرین سب ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس بار ماہ رمضان تو مسجد میں گزرے گا انشاءاللہ, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف میں گزرے گا, کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ, طلبہ اکرام کی چھٹی ہوتی ہے, اساتذہ کرام کی، ناظمین کی، سب کی تو چھٹیاں ہوتی ہیں، مدرسۃ المدینہ والوں کی چھٹی ہوتی ہے، تو قاری صاحبان اور سب اگر احتکاب کریں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عثمان ملک ہیں، قرآن کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ یہ قرآن کی قسم کھانا بھی اللہ کی قسم ہے، یہ اسی کی طرح ہے کہ قرآن یعنی اللہ کا کلام جو ہے نا، اللہ پاک کی صفت ہے، تو اللہ کی قسم کھائی یا صفت کی قسم کھائی تو اس میں ماضی کی کھائی تو کفارہ نہیں ہوتا، کہ جیسے کہ میں نے صبح کھانا نہیں کھایا، اب کھایا تھا تو یہ جھوٹی قسم تو کھائی اس نے، سخت گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کیا اس نے، سخت گناہگار ہے، اور توبہ کرے، اس کا کفارہ نہیں ہے. کل کھانا نہیں کھاؤں گا یہ قسم کھائی، اب کل آئی اور کھا ڈالا، قسم ٹوٹی، اب اس کا کفارہ ہے. ماضی کی قسم کھائی تو توبہ کرے، ہے گناہگار، سخت گناہگار، اور آئندہ کی کھائی فیوچر کے لیے کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور کر لیا، تو اب اس کا کفارہ، توبہ بھی کرے کفارہ بھی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حماد الدین ملیر باب المدینہ کراچی سے ہیں، اور میں سمجھا اس سوال کا تعلق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی بڑا خوب ہے. ہمارے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے ناقص، میرا ناقص مشورہ ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ناقص مشورے کا ذہن نہ بنے اور لگے کہ میرا مشورہ ناقص نہیں ہے تو کیا کرے؟ آج کرے بھائی، عبادت گزار کا ذہن بنے کہ میں عبادت گزار ہوں تو اس کو زیادہ عاجزی کرنی چاہیے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، ورنہ ویسے کہ میں گناہگار ہوں. خود رائے تو ویسے بری چیز ہے کہ اپنی رائے کو بالکل حاوی کرنا، جو میں کہتا ہوں کر لو، میں بس عمر میں بڑا ہوں، تجربے میں بس آ گئی بات. اب اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ مشورہ دینا، اب اس کے خلاف ہوا تو گئے کام سے. دو چار سال والے میں، دس پندرہ بیس سال والے میں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے بزرگوں کے سوالات تو نہیں آتے ہوں گے اس میں، عمر یہ تو لکھے نہیں ہے سوشل میڈیا میں، نوجوان طبقہ ہے. عمر لکھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جنرلی طور پر مطلب بیس بیس تیس تیس سال ہو جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا تجربہ، ہماری عمر، ہمارا جو کچھ ہے یہ، تو میرا ناقص تو کیسے ناقص مشورہ کہنا یہ عاجزی ہے، عاجزی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مشورہ اپنے دیے ہوئے مشورے کو بندہ ناقص ہی کہے، میرا ناقص مشورہ. لیکن اب جہاں کوئی شریعت کے معاملے ہو نا، وہ دوسرا ہے کہ کسی کو مشورہ دیا کہ آپ پانچوں ٹائم با جماعت نماز پڑھا کریں، تو اب اس کو ناقص نہیں کہیں گے. یہاں لفظ ناقص نہ کہیں، بلکہ مشورہ بھی نہیں ہے اس کے لیے لفظ مشورہ استعمال نہیں ہوتا. یہ امر بالمعروف ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، ورنہ جو مشورے ہوتے ہیں نا، تو ان میں اپنے مشورے کو ناقص کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے بہرحال، ناقص مشورہ خالی زبان سے کہے اور سمجھے نہیں تو پھر یہ بھی مناسب نہیں ہے. آج ہمارے پاس سچ کمپیوٹر بھی ہے، کیا پوزیشن ہے سچ کمپیوٹر کی؟ لبائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سچ کمپیوٹر. باپا، اگر یہ پیچھے آپ نے جواب دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہے کہ ناقص مشورہ تو ہم بولیں گے، انشاءاللہ. تو مدنی مشورہ جب ہماری اصطلاح ہے تو ناقص مدنی مشورہ بولنا کیسا؟ ہاں یہ لفظ مدنی کا اپنا تقدس ہے تو اس وقت لفظ ناقص نہ کہا جائے, ادب کے خلاف ہے. یعنی توہین وغیرہ نہیں ہے یہ, یہاں نیت نعوذ باللہ مدینہ شریف کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ہر چیز کو مدنی بولتے ہیں, مدنی چادر تو پھر مدنی چپل بولتے ہیں, تو میں سمجھاتا ہوں کہ یار ایسا نہیں کرو, چپل کے لیے لفظ مدنی استعمال نہیں کرو. مدنی چادر, مدنی امامہ یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, مدنی سوچ. سر یہ چلا اس طرح ہے, فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو, وہ جو جاؤ جلال دو کا ایک مصرع ہے نا, اس سے یہ چل پڑا ہے ہمارے یہاں, اصطلاحیں بن گئی ہیں. سچ کمپیوٹر لبائی, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مدنی عطاری ہے. محمد مدنی عطاری, آپ کی عمر کتنی؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فوراً میری استغفار میں مجھے آئے بار شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. جی باپا جانی سوالات شروع کیجئے. سچ کمپیوٹر بتائیے سچ بولنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بلائی ہے اور بلائی جنت میں لے کر جاتی ہے. سبحان اللہ. جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رہے اس کا اللہ پاک کے نزدیک کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ صدیق کا مرتبہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے, صدیق کا مرتبہ مانا تو بنیں گے کہ نہیں, تو اولیاء کرام کی قسمت صدیق. ہاں لکھ لیا جاتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. یہاں یہ لفظ ہے, سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی نشانی کیا بتائی؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سوال نہیں کیا تھا, سوال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی کیا نشانی بتائی؟ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب بولتا ہے سچ بولتا ہے. سبحان اللہ. سچ کمپیوٹر یہ بتائیے کہ سچے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے بچپن میں جب ڈاکوؤں نے قافلے کو روکا تب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ بولا تھا, بتائیے اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی؟ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تھی, سلطان ولایت غوث وہ ہم پہ عنایت, غوث پاک دلوائیے جنت, غوث پاک. سچ کمپیوٹر یہ تو کہیے سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ شیطان نے. واہ بھائی واہ, جھوٹ بولنے کی بھی کوئی وعید سنا دیجئے. ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں گے اپریل فول منانا کیسا ہے؟ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور یہ گناہ ہے جھوٹ کے خلاف جان جان. ماشاء اللہ واہ سچ کمپیوٹر واہ. یہ تو بتائیے جھوٹ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر یہی الفاظ ہیں دیکھ لیجئے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول پیج نمبر 103. جھوٹ بولنا یہ ہے گناہ صغیرہ, اور جب بندے کی حق تلفی اس میں پائی جائے تو اب گناہ کبیرہ. اعلی حضرت نے یہ تفصیل بیان کی. سچ کمپیوٹر حدیث پاک میں جھوٹ بولنا کس کی نشانی بتایا گیا؟ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی بتایا گیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جھوٹا شخص جہنم میں کس کی شکل میں بدل دیا جائے گا؟ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. المان جھوٹ کے خلاف جان جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے ماشاءاللہ ایک مدنی باکس. بڑے پیارے پیارے جواب دیے مدنی منے. اللہ مدنی منع کو عالم بعمل اور مدنی اسلام بنائے, ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے, ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول. آمین. اور مدنی منع کے لیے مدنی منع کے ابو کے لیے 1200 روپے بھی. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک مدنی منی ہے وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں, ایک بزرگ بھی ہیں سوشل میڈیا پہ تو شاید نہ ہو, ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں وہ بھی کچھ ایک سوال لے کر آئے ہیں اور وہ بھی عرض کریں گے. ہماری مدنی منی ایک سوال کریں گے. ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قریب تار ہے, میری عمر 5 سال ہے. پیارے امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے مدی منو اور مدی منیوں کی روزہ خوشائے کس عمر میں ہونی چاہیے؟ پیارا میرا علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے آپ کی روزہ خوشائے کب ہوئی؟ یہ تو رمضان کا سوال ہے. حج کر لیا, حج کر لیا. کیا کہہ رہی؟ آج کر لیا. اب جواب بھی لے لو. وضاحت, جھوٹ کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہونا ان گناہوں کے اعتبار سے جن کے بارے میں جھوٹ سے سنگین ہونے کی تصریح نہیں آئی, جبکہ شرک, قتل اور زنا یقیناً جھوٹ سے بڑے گناہ ہیں. یہ جملہ خود تشریح طلب ہے. ماشاءاللہ مدنی منڈی کا سوال, اور پھر ہمارے پاس اور بھی سوالات موجود ہیں ماشاءاللہ. ہماری مدنی منی روزہ کشائی بول رہی ہے. اب جو بھی اس کو کمپیوٹر میں روزہ کشائی تو اس وقت ہوگا جب روزہ رکھے گی, کھانے پینے کا جلدی یہ نہیں یاد آ گیا ہے کہ روزہ کشائی میں کھانا پینا ہوتا ہے اور روزے میں بھوک پیاس. خیر, تو بچے کو روزہ اس وقت رکھوایا جائے یعنی 7 سال کا ہو جائے اور طاقت ہو تو روزہ رکھوایا جائے. اس سے پہلے روزہ رکھوانا ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے. کم از کم اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ جو روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہو, اس کو پتا ہو کہ روزہ کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ 3-3 سال 4-4 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانے کا ایک ٹرینڈ ہے, ان کو وہ نیت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ روزے کی نیت کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے. نیت کے بغیر تو روزہ ہوگا نہیں. پھر اس کو خوب وہ بیچارے کو اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں. مانگے گا تو بھی پھسلائیں گے, روئے گا تب بھی اس کو پھسلائیں گے اور سیر کرنے کے لیے شام کو لے جائیں گے, اور جوں تو اس کو رات تو پوری جگائیں گے اور دن کو سنائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی انجیکشن بھی لگا دیتے ہوں, کوئی دوا دے دیتے ہوں کہ یہ پڑھا رہے اور نام ہو جائے, تھوڑے تحفے جمع ہو جائیں گے, ٹی وی پہ آ جائے گا کہ میں روزہ رکھا. تو یہ ساری مطلب یہ ترکیبیں صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنا اسی وقت روزہ ہوگا نا جبکہ نیت, کیونکہ روزے میں ایسا تو ہے نہیں کہ روزہ کوئی رکھے نیت کوئی اور کرے, تب تھوڑی روزہ ہوگا. تو اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ جو روزے کو سمجھتا ہو کہ روزے میں کھانا پینا نہیں ہوتا وغیرہ, یہ اس کو پتا ہو اور یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اور صبح صادق لسے کر غروب آفتاب تک روزے میں نہیں کھایا جاتا, اس کو پتا ہو. اب پتا تو اس کو ہوتا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ آسرا بھی نہیں کرے گا, آپ کو پوچھے گا بھی نہیں, کھا ڈالے گا. تو اس طرح یہ جو آج کل ترکیبیں یہ صحیح نہیں ہے اسے, بلکہ اگر بچے کو روزہ رکھوایا اور اس کو بھوک لگی اور وہ کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے کھانے پینے کا, تو واجب ہے کہ اس کو کھلایا پلایا جائے. یہ تو بالکل بےچارے کو بھوکا مار رہے ہیں, ایک طرح سے تو یہ ظلم میں آ جائے گا. اب یہ اگر پوری بات میری سنیں گے نا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی, ورنہ ادھوری بات سے کوئی میرا یہ حصہ لے کر اگر کوئی شور مچائے تو ویسے کتے بھونکتے رہتے ہیں. تو میں نے جو حکم شریعت بتایا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ کتے بھونکتے میں اس لیے بولا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بعض لوگ موقع دیکھتے ہیں ادھوری بات لے کر وہ شور مچا دیتے ہیں, اس لیے وہ بھونکتے رہتے ہیں. تو اپنے اپنے نصیب ہیں, میں نے تو حکم شریعت بیان کیا. تو جب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو دلیل سے اس کا آدمی بات کرے تو ثابت کرے کہ نہ سمجھ بچہ جس کو نیت کا بھی شعور ہی نہیں ہے, اس کو زبردستی مطلب روزہ رکھوانا اور بھوکا مارنا پیاسا رکھنا, اس کی کیا دلیل ہے؟ روزہ تو ہوگا نہیں, نیت تو شرط ہے. یعنی بڑا بھی اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے بغیر بھوکا پیاسا رہے تو وہ ڈائٹنگ کا فائدہ ہو گیا تو ہو گیا, ثواب تو نہیں ملے گا, روزہ تو اس کا نہیں ہوگا, فرض بھی ادا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں بہار شریف میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے, اور بھی فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں, کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, عالم ہوگا تو میری تائید کرے گا, جاہل ہوگا تو باتیں بنائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے, کہتی اسلامی بہن لگتی ہیں, اسلامی بہن ہی ہے, میرے لیے دعا کرے میں مر جاؤں کیونکہ میں اپنے بھائی اور بھابھیوں پر بوجھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے والدین کو, سوال میں جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے والدین کو ہمیشہ زندہ رکھے. کاش ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. کچھ مدنی پھول ارشاد. شروع کا حصہ نہیں سمجھ سکا میں سوال کا. شروع کا حصہ یہ ہے, دعا کریں کہ میں مر جاؤں کیونکہ میں اپنے بھائی اور بھابھیوں کو بوجھ ہوں. جو سوال سے میں سمجھاؤں, کوئی اسلامی بہن ہے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا اور یہ شاید سمجھ رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی اور بھابھیوں پر اب بوجھ ہوں, جو گھر میں ایک ماحول ہو سکتا ہے کہ بنا ہوا ہو, اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کریں, مطلب کاش ایسا ہوتا کہ والدین ہمیشہ زندہ رکھے اللہ تعالیٰ, تو لڑکی کے والدین کو ہمیشہ زندہ رکھے, کاش ایسا ہوتا. تو یہ پریشان اسلامی بہن لگتی ہیں. عرض کرتا ہوں, اس میں سات سال کی جب بچے کی عمر ہو نا تو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے والد جو ہیں وہ روزے کا حکم دیں کہ روزہ رکھو. ہاں کوئی اور وجہ ہو کہ بیمار ہے کمزور ہے تو روزہ برداشت کر ہی نہیں سکے گا تو وہ الگ بات ہے, ورنہ یہ کہ واجب ہے. سات سال کے بچے کو روزہ رکھوایا جائے, اور آج کل بڑے بڑے نہیں رکھ رہے, ایک تعداد ہے جو روزے نہیں رکھے, تو بچے بےچارے کہاں سے رکھیں گے. تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے, جن پر فرض ہے ان کو تو لازمی رکھنا چاہیے, بچوں کو بھی رکھوانا چاہیے. ہاں جسمانی صحت ہو اس کی کہ برداشت کر سکتا ہو روزہ, ہاں اس کو حکم دے کہے کہ روزہ رکھو روزہ رکھو, نہیں کہ ڈنڈے لے کر مارے نہیں, زبردستی مار کر رکھوانے کی سات سال کی عمر میں نہیں ہے. جزاک اللہ. سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ کی روزہ کشائی کب ہوئی ہے؟ اللہ جانے یار, یہ تو ہم تو بہت غریب تھے یار, سچی بول رہا ہوں, میں تو بہت, ہمارا جو گھرانہ تھا نا وہ اتنا غریب تھا کہ غریب تھا. یہ روزہ کشائی یہ مالدار لوگ کرتے ہیں, اور ہم تو ٹھنڈا پانی بھی, بچے بچے تھے, وہ رمضان شریف گرمیوں میں آتا تھا تو کوئی اللہ اس کو حوض کوثر کا ٹھنڈا پانی نصیب کرے, کوئی آدمی تھا ہم تو جانتے ہیں شکل بھی یاد نہیں ہے, وہ بڑا برتن رکھ کر اور برف ڈالتا تھا پانی میں تو ٹھنڈا کرتا تھا, تو ہم بچے بچے ہوتے تھے رمضان میں مزہ آتا تھا, چلو بھائی مل جل کے ٹھنڈا پانی پینے جاتے ہیں, تو ہم کو پلاتے تھے بچوں کو بھی. بےچارو آدمی کبھی, میں نے نہیں نوٹ کیا کہ ڈانٹتا ہوں کسی کو, میں نے نوٹ ہی نہیں کیا. اللہ اس کی نسلوں کو حوض کوثر سے جام نصیب کرے. ظاہر ہے کہ وہ دور تھا فریج کا, تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے, تو ہم وہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے. برف تو ظاہر خریدنا تو مشکل تھا نا, پیسے لگتے تھے. تو روزہ کشائی کے لیے تو بڑا مال چنا جاتا ہے, وہ فروٹ اور جیلیاں اور کیا کیا لگاتے ہیں, تو روزہ کشائی پر تو ہو سکتا ہے بڑے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوں گے, تو ایسی کوئی روزہ کشائی مجھے یاد نہیں ہے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن والا سوال. ہاں اسلامی بہن والا سوال ہے, تھوڑا سخت معاملہ ہے. اول تو مصیبت سے گھبرا کے موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے, کہ یہ مصیبت سے گھبرائی ہے یا ان کو وسوسہ ہے کہ میں بھائی پر بوجھ, یا عین ممکن ہے کسی نے تانا دے دیا ہو, تو تانا دینے والے نے غلطی کی, اس کو تانا نہیں دینا چاہیے, اور بھائی بہنوں کے اپنے حقوق ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اب ماں باپ نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی, وہ بھائی بڑا ہے تو وہ تو باپ کی جگہ ہے, بڑا بھائی جو ہے باپ کی جگہ ہے, وہ اس کی بالکل دیکھ بھال کرے گا, پرورش کرے گا جب تک وہ بیاہ کر شادی کر کے اپنے گھر اپنے شوہر کی کفالت میں نہ چلی جائے. تو بھائی پر لازم ہے کہ اس کی ترکیب کرے, تو اگر تانا دیا ہے تو توبہ کرے اور معافی مانگے اس سے, اور یہ جو جس نے کہا وہ بھی توبہ کرے معافی مانگے. پھر یہ کہنا کہ باپ ہمیشہ زندہ رہے ماں باپ لڑکی کے, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ماں باپ کبھی نہ مرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا وقت پورا ہو جائے گا اس کو موت تو آئے گی, تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور اس طرح مطلب دل تھوڑا کر نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے ان جذبات سے آپ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی مدد مانگیں, عافیت طلب کریں. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ, اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت, دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ بہترین دعا ہے, بہت جامع دعا ہے. حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جس نے یہ دعا مانگی اس نے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگی, اس طرح کے الفاظ ہیں. بہت پیاری دعا ہے, یہ سب کو یاد بھی کرنی چاہیے. عافیت عافیت عافیت عافیت میں نے سلامتی, تو دنیا میں بھی سلامتی ہو, آخرت میں بھی سلامتی ہو, ایمان کی سلامتی بھی آ گئی, جان کی سلامتی, مال کی سلامتی, عزت آبرو کی سلامتی, سلامتی سلامتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا مرید ہونے کے لیے والدین کا مرید ہونا ضروری ہے؟ مثلا اگر والدین کسی کے مرید نہیں ہے تو اولاد بیت نہیں ہو سکتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ کسی کامل پیر کے مرید ہو جائے. تو اولاد اگر ماں باپ نہیں بھی ہے مرید تو اپنی مرضی سے, اگر بالغ ہے تو پھر تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنی مرضی سے بالکل ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے بلکہ, لیکن پیر کامل ہو جامع شرائط ہو چاہیے. بعد فجر مدنی حلقہ یہ رسالہ 48 پیج ہیں, اس کے 15 روپیہ دیا, اور مدرسۃ المدینہ بالغان اس کا دیا 20 روپے, اس کے پیج ہیں 72. تو یہ دونوں رسالے حاصل کیجئے اور اس کو بھی پڑھیے, انشاءاللہ معلومات کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا. بعد فجر مدنی حلقہ ہدیہ 15 روپیہ, مدرسۃ المدینہ بالغان ہدیہ 20 روپیہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی آئی ٹی کے تحت جو ہے مختلف اپلیکیشنز آتی ہیں, القرآن اپلیکیشن کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اعلان امیر علیہ سنت کے سامنے کرنا مناسب رہے گا, چونکہ آج پاکستان بھر کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. الحمدللہ مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کا یہ جو رسالہ ابھی اس کا تشہیر فرمائی امیر علیہ سنت نے, تو ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان انہوں نے نیت کی وفا کے 56,075 انہوں نے باقاعدہ پاکستان بھر کے ذمہ داران سے اس کا ہدف لیا ہے اور نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ 56,075 یہ اپنے مجلس کے تحت یہ تقسیم کی ترکیب بنائیں گے. 56,075 جی اوپر 56,000 تقریباً 56,075 جی یہ سیل کروائیں گے اپنے مختلف مدارس مدینہ جو پاکستان بھر کے. کیا بات ہے, کوئی ٹائم پیریڈ یہ لے لیتے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, کب تک؟ ابھی سیزن ہے, آج کل نیکیوں کا موسم ہے, رجب جو ہے وہ بھلائی والے مہینوں کی چابی ہے, مین دروازہ کھل گیا سمجھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی مرید اپنے پیر سے تلاوت کو جی اپلیکیشن چلا دیں, اینڈرائڈ موبائل پر القرآن اپلیکیشن سے تلاوت قرآن اور تفسیر سنۃ الجنان کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے نیو فیچرز کا تعارف, لاسٹ ریڈنگ آپشن, اس آپشن پر جائیے اور کلک کیجئے. یہ آپشن آپ کو یاد کروائے گا کہ کل آپ نے کہاں تک مطالعہ کیا تھا. گو ٹو سورا اینڈ پارا, بغیر کسی تکلف کے قرآن کے آپشن میں گو ٹو سورا اینڈ پارا پر جا کر سورت یا پارا پڑھیے اور تفسیر میں سورت اور آیت کا انتخاب کیجئے. شیئر فل پیج کے آپشن سے آیت وائز مکمل تفسیر دوسروں کو بھی شیئر کیجئے. یہ ایپ اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس پر موجود ہے اور نئے آپشن صرف اینڈرائڈ موبائل صارفین کے لیے ہیں. پیشکش مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی. یہ آپ اپنے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور میں جا کر, انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی. اسلامی بہن کا سوال, اگر کوئی مرید اپنے پیر سے غائبانہ طور پر کوئی عرض کرتی رہے پھر اس کی وہ عرض پوری نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے پیر میری امداد نہیں کر رہے؟ اصل مدد تو اللہ کرنے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد جب کرتے ہیں تو نہیں, مطلب بظاہر دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ تو نہیں سکتے نہ مانگنا چھوڑ سکتے. پیر تو پھر بھی انسان ہے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عدیل احمد اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا سوجی کا حلوہ کھانا سنت ہے؟ مطلقاً حلوہ کھانا تو سنت ہے, سوجی کا اس دور میں بنتا تھا یا نہیں لا ادری, نہیں معلوم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹ کی ہڈی باندھتے ہیں, کیا یہ باندھنا جائز ہے؟ کوئی ٹوٹکا ہوگا, اب وہ چھوٹی سی ہڈی تاویز بنا کر باندھ لیتے ہوں گے تو اس میں مباح, کوئی ایسا شرعی طور پر تو اس کی ممانعت نہیں ہے. ایسے یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں بعض اوقات, ان میں فائدے بھی ہوتے ہیں. یہ فرحان ہے, کیا جانور میں بھی انسانوں کی طرح روح ہوتی ہے؟ کیا ان کا بھی بروز قیامت حساب ہوگا؟ کیا وہ بھی جنت و دوزخ کے حقدار ہوں گے؟ جانوروں میں روح تو ہوتی ہے, وہ انسان کی طرح ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے, روح ہوتی ہے, روح ہوتی ہے نا, جانور میں روح ہوتی ہے اور مچھر کی روح بھی ہوتی ہے. ملک الموت کا ایک قول بھی ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی اجازت نے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا, اس طرح کی ہے ان کا قول. تو ان کا حساب کتاب کا یہ معاملہ ہے کہ جس سے کہ ان میں آپس میں جو ظلم کیے ہوں گے, جیسے بکریاں لڑتی ہیں تو مینڈے لڑتے ہیں تو کتے لڑتے ہیں, مرغیاں لڑتی ہیں, یہاں تک کہ چونٹیاں بھی, اگر ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی پر ظلم کرے گی تو قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا اور ظلم کا بدلہ مظلوم لے گا اللہ کے حکم سے. تو یہ جب ان کا یہ بدلہ لینے کا پورا ہو جائے گا نا تو ان کو مٹی کر دیا جائے گا. اسی کو دیکھ کر کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. کہ کافر تو عذاب کے لیے باقی رہے گا, اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب ہے, اور جانور کا وہ عارضی طور پر جو بھی حساب کتاب ہوا ظلم جس نے کیا تھا اور وہ مظلوم نے بدلہ لے لیا, پھر یہ سب مٹی کر دیے گئے, معاملہ ختم, کافر کا ختم نہیں ہوگا. مسلمان کو بھی جنت ملے گی یا معاذ اللہ گناہوں کے سبب دوزخ میں جائے گا, لیکن جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ہاں البتہ کسی نے یہ کہا کہ اچھا جنت میں تو جانا ہی ہے, دوزخ سے نکلیں گے, چلو تھوڑا عذاب برداشت کر لیں گے, تب تو پھر اب نہیں نکلے گا کیونکہ اس کا ایمان چلا گیا, اب یہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, بلکہ اللہ تعالی کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کسی ولی کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع السامعين ضرب بالعرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد رجبي كسوتي یہ جو پانچ جامعات المدینہ تشریف لائے ان پانچ جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں نا یہ رجبی کسوٹی میں شرکت کر لیں اگر اساتذہ آئے تو آتے تو ہیں مثلا ناظم اساتذہ یہ جمع ہو رہے ہیں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں کیا اسلامی بھائی لوہے کا کرا پہن سکتے ہیں جس پر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا ہو نام لکھا ہو یا نہ لکھا ہو دھات کا کڑا جو یہ پہنتے ہیں یہ مرد ان کے لیے جائز نہیں ہے میرے سوال ہے میرے نانا جان کا دو سال پہلے انتقال ہو گیا تھا مگر میرے خواب میں دوسری بار آ رہے ہیں اور مجھ سے پانی مانگتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں یہ تعبیر اس کی تعبیر کا اپنا سیشن ہوتا ہے نا مدنی چینل میں اس سے رجوع کریں ٹھیک ہے اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ کہاں ہے تو ہم کیا جواب دیں تفصیل سے ارشاد فرمائیں وہ کس نیت سے اس نے کہا اللہ کہاں ہے اگر وہ اللہ کے انکار کے طور پر کہتا ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اور ڈائریکشن سے بھی پاک ہے تو اللہ پر ہم کو ایمان رکھنا یہ لازم ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا نہ اللہ کو مانے گا نہیں کہاں ہے نظر نہیں آتا تو کیسے مانوں وغیرہ وغیرہ تو یہ نعوذ باللہ یہ کفر ہے نہیں پھر ایمان ہی نہیں ہے اس کا مرتد ہو گیا اگر تھا بھی مسلمان تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالی غیب الغیب ہے دنیا میں ظاہری آنکھوں سے صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا خواب میں دیکھنا ثابت ہے اولیاء کرام سے اور جنت میں انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اساتذہ اکرام ہیں وہ مدنی تربیت گاہ کی جانب آ جائیے ابھی بڑھ تو رہے شاید ابھی ایک تشریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیا مدنی چینل آن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایک تو اگر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے وہ مدنی چینل چلا دیا چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو تب بھی ظاہر اسراف ہو رہا ہے بجلی صرف ہو رہی ہے اور نماز اس دوران پڑھیں گے تو آوازیں آئیں گی مدنی چینل کی تو آوازیں آئیں گی تو نماز میں خشوع متاثر ہونے کا پورا امکان ہے تو ایسی صورت ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے البتہ وہی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو اسراف ہے یہ اور جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے ایسا اسراف یہ ناجائز ہوتا ہے گناہگار ہوگا یہ تو عام طور پہ لوگ مدنی چینل چلتا ہی رہتا ہوتا اور کام کاج جاری ہوتا کوئی دیکھنے والا ایک بھی نہیں ہوتا ہاں ایک بھی کوئی دیکھ رہا تو پھر صحیح ہے چلنا ایک بھی نہیں دیکھ رہا تو بند کر دینا ضروری ہے اللہ یہ سوال ہے کہ خواتین اذان ہونے کے کتنی دیر بعد نماز ادا کریں اس کی کوئی قید نہیں ہے. اگر وقت کے اندر اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے, اور بہتر یہ کہ مردوں کی نماز مسجد میں ختم ہو جائے تب پڑھے. البتہ فجر ان کے لیے اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے, مستحب ہے. مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھے, یہی کہا نا میں نے, بہتر یہ کہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھے. البتہ صبح میں یہ کہ اول وقت میں ان کے لیے مستحب ہے, اس میں جماعت کی قید نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باپو سوال کریں یا تیار ہیں؟ جی ہمارے پاس چار اسلامی بھائی موجود ہیں. جی سوال کر لیں. چار یا سات کرام آئے؟ اچھا چلو چار یار کے چار سے. جی طریقہ کار سماعت فرما لیجیے. 11 سوالات ہوں گے اور جب 12 سوال ہوگا تو مدنی فیس پہلے ہوگی, پھر آپ سوال کا جواب دے پائیں گے. اور جو ایک سوال ہو جائے تو اس پر بھی توجہ رکھنی ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. اب مدنی کسوٹی شروع کرنے جا رہے ہیں. اگر امیر السنت سوال کے جواب میں نام فرمائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے, اور اگر لا فرما دیں تو اس کا معنی جواب درست نہیں ہے. اور نام جس کے سوال پر کہا گیا دوبارہ وہی سوال کرے گا, اس کو ایک موقع اور دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شہر کیا انسان ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شہر کیا کوئی پتھر ہے؟ کوئی پتھر؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی مرادی سے کوئی خاص مقام ہے؟ نعم. یا مرشدی آپ کی مرادی سے جو کوئی مقام ہے کیا اس کا تعلق حرمین شریفین سے ہے؟ حرمین شریفین سے تعلق دو, جیسے کس کا نہیں آپ کا نہیں ہے, ایسا کون سا مزار ہوگا جس صاحب مزار کا تعلق حرمین شریفین سے نہیں ہے تو اس کا مزار بھی تو نہیں بنتا نا. لیکن یہ کہ وہ الفاظ میں کہے لا ان مانو گا کہ شہرت نہیں ہے, سویا سبب شہرت یہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوجن کیا وہ چیز یہاں موجود ہے؟ لا. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا جو مرادی مقام ہے کیا وہ مزار ہے؟ لا. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق مکے یا مدینے سے؟ یہ دو آپ نے بولا مکے سے. یہ ہرمن دیون کا ہو گیا تھا, کوئی اور سوال کر لیں. کیا بغداد شریف سے؟ لا, بغداد شریف خود مقام ہے. پیارے پاپا جان جو مقام ہے کیا اس کا تعلق ہند سے ہے؟ لا, نہ ہند سے ہے نہ سندھ سے. چلو اور بولو. پیارے بابا جان کیا آپ نے اس جگہ کی زیارت کی ہے؟ لا. یہ ٹھنڈی لا کب تک چلے گی؟ 8 سوالات نہیں 9 سوالات ہو چکے, 10واں سوال ہے. پہنچا گا کرشمہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کیا اس مقام کو دیکھا جا سکتا ہے؟ لا آپ لوگ شاید پہنچو تو پہنچو, اشارہ مت کرو. دس سوالات ہو گئے. کیا بابا جان اس مقام کا آج کے مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے؟ شاید ہی کوئی مدنی مذاکرہ ہوتا ہو جس میں تذکرہ نہ ہوتا ہو. آج کے مدنی اس کا تذکرہ تو زبان سطح عام ہے. اور سوالات کی تعداد 11 ہو گئی ہے, لیکن پہنچنا تو کرشمہ پہنچائے گا. باپو 11 ہی سوال ہونے تھے جی. 11 سوال کے بعد جو ہے 11 ہو گئے. ہو گئے. اب آپ بتا دیں کیا کرنا ہے. پہلے مدنی فیس اس کے بعد جو ہے جواب. باپا اگر آپ کی جانب سے کوئی اشارہ مل جائے. ایسا کون ہوگا جس کو اس مقام کی تمنا نہ ہو اور پھر بھی پہنچائے تو کرشمہ, اور زبان زدے خاص و عام ہو پھر بھی پہنچائے تو کرشمہ. اب تو میرا خیال میں نے دروازہ کھول دیا ہے, داخلے کی دیر ہے بس. میرے استادوں کو تو میں نے انگلی پکڑ کے دروازے میں لا کھڑا کیا, دروازہ کھول دیا ہے. اب اندر بابا کیا نام, اب سوال نہیں ہوگا نا, اب تو مدنی فیس کا بیان ہوگا اور پھر نام لینا ہے اس چیز کا. مقام ویسے مقدس ہے, جیسے مزارت مقدس, مسجد مقدس. اب وہ کون سی مسجد ہے, کون سا مقام ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کون سا چلہ ہے. انشاءاللہ عزوجل شعبان المعظم کے اندر 3 دن مدنی قافلہ. 3 دن انشاءاللہ. میں تو رمضان المبارک پورے مہینے کے احتکاب کی آواز سننا چاہتا ہوں اساتذہ کرام سے. چار چار استاد ہیں یار, کوئی تو تیار ہو جائے. چار جی بابا. اصل یہ مدرسے جو جامعات آئے نا, جامعات المدینہ, میرا خیال ہے ان میں تعداد طلبہ کی کم ہوتی ہوگی اس لیے یہ کم آئے ہوں گے. اور اتنی دور سے آنا جانا, مزید اساتذہ کرام بھی تشریف فرمائے ہیں مگر ہمت نہیں کی آنے کی آگے. یا اس وقت میں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی, شفقت ہی کر رہا ہوں. چلو ان کو تیار کر لو احتکاب کے لیے, یہ تو بولوں گا نہیں, تو نیکی کی دعوت ہے تو میں بولتا ہی رہتا ہوں. انشاءاللہ خصوصی مندی مذاکرے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل 1 ماہ کا احتکاب کروں گا. زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ 3 ان کو محروم. ہاں ہو جائے انشاءاللہ, کوشش کوشش انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ جیسے کوشش بن پڑی. آوازیں بیٹھ گئی ہیں. چلو کوئی مجبوری ہوں گی. باپا وہ اس کا اس مقام کا تعلق جنتوں میں سے کسی ایک جنت سے ہے؟ آپ سوال کر رہے ہیں فیس, مدنی فیس بیان کر کے مقام کا نام لینا ہے. 10 دن کے اعتکاف کی نیت ابھی ذہن میں ہے شاید. جنت آپ کا وہ مقام آپ بتائیے. آپ یہ کہیے کہ آپ کی مرادی شے جنت ہے, آپ کی مرادی شے جنت ہے. آپ کی مرادی شے جنت ہے. جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ صلوا علی النبی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اب ملاقات کے مدنی پیکیجز, ان سب میں اوریجنل شناختی کارڈ, اور طلباء کرام کے لیے اپنے اپنے جامعۃ المدینہ کا آئی ڈی کارڈ ضروری ہے, اور دیگر عاشقان رسول کے جامعہ سے تعلق ہے تو اپنے اس جامعہ کا آئی ڈی کارڈ. نیز کہیں بھی عاشقان رسول کے یہاں درس نظامی کیا ہو وہ بھی درس نظامی کی تدریس کی سعادت حاصل ہو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. اس طرح پولیس میں ہے یا فوج میں تو وہ بھی اپنی شناخت کروا کے ملاقات کر سکیں گے. جس نے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے. اچھا, یہ ملاقات کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 11ویں شریف کے چاند سے لے کر ربیع الاخر شریف کے چاند سے لے کر اب تک ایک بار بھی ملاقات نہ کی ہو, ورنہ نہیں کر سکتا. 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے تو وہ بھی 12 ماہ ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن, مسلسل 12 ماہ سے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہا ہو, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے 12 ماہ گزر گئے ہوں, تو اس میں 2 چھٹیاں کر لی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے اگر زیادہ چھٹیاں کی ہوں تو بھی حرج نہیں ہے. اور اب تک جو روز رسالوں کا, ہر ہفتے رسالے کا جو اعلان ہوتا ہے, ترکیب ہوتی ہے, تو اب تک 31 رسالے شاید اعلان ہوا ہو. تو جو بھی ہو تو اس میں سے کم از کم 26 پڑھ لیے ہوں. ہفتہ وار اجتماع 12 ماہ میں حاضری ہر ہفتے ہوتی ہو, کم از 2 چھٹیوں میں حرج نہیں ہے. زیادہ زیادہ 2 چھٹیاں ہوئی ہوں, اور بیماری کی وجہ سے اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو حرج نہیں ہے. اس طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سال بھر سے پابندی ہو, چاہے مدنی چینل پر دیکھے ہوں, کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ, اور اس میں بھی 2 چھٹیاں ہوئی ہوں یا بیماری کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہوں تو حرج نہیں ہے. بیماری یا زخمی ہونے کی صورت میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6 رجب سے جو فیضان نماز کورس شروع ہوا تو ان کے لیے بھی کچھ اعلان ہوا تھا کہ غریب نواز پیکج. کتنے ہیں؟ 27. اچھا ٹھیک. مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدیث پاک میں دعا مقل عبادت. دعا عبادت کا مغز ہے. یا آپ اٹھ رہے ہیں ابھی داخلہ تو ملے گا نہیں, ابھی سب بیٹھے ہیں, دعا مانگ لیں. صلاۃ والسلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ ہے, روزہ بھی اگر رکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. پھر سحری کے بعد بھی موقع ملا تو مدنی پھول ہوں گے. کل آئیں گے اس ٹائم پہ کنڈے کی نیاز کے لیے؟ ہم انتظام اتنا زیادہ کریں, کنڈے کی نیاز ہے نا کل. ہاں تو یہ تو بےچارے میرپور خاص اور کہاں کہاں سے, یہ تو چلے جائیں گے غالباً. باب المدینہ والے, باب المدینہ والے جو ہیں یہ کل انشاءاللہ جلوس سے امام جعفر صادق بھی ہے اور جلوس بیادے امام جعفر صادق اور عشاء کے بعد یہ تو ہوتا ہے مناسب وقت پر, پھر مدنی مذاکرہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. عشاء کے فوراً بعد ترکیب شروع ہو جاتی تلاوت نعت شریف. اور جلوس کے بھی ہمارے یہاں دو حصے ہوتے ہیں, ایک منتخب عیسائی بھائی ہوتے ہیں اور باقی دیگر کثیر تعداد میں عیسائی بھائی یہاں فیضان مدینہ کے صحن میں کھلے آسمان تلے جلوس کی ترکیب ہوتی ہے ان کی, یا پتہ نہیں گلی میں بھی جاتے ہیں نہیں جاتے باہر نکل کر, نہیں اچھا یہاں صحن میں ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جو بیٹھنا ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں, ان میں بھی اپنا اپنا شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے, وہ اسکرین سے ہی گزارا کرتے ہیں دیکھنے سے. کل آ جائیں سب انشاءاللہ. کل جن سے بند پڑے ضرور آئیں ناظرین ناظرین انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ ہے کل اور انشاءاللہ کنڈوں کی نیاز بھی ہے انشاءاللہ. کلام بھی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے, اب تک میرے پاس موجود اعمال اور جو مجھے اپنے نیک اعمال اس سال ثواب کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان ثواب عطا فرما. سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام جعفر صادق, امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہر خطا سے درگزر فرما. پروردگار ہمیں نیک بنا دے, با اخلاق اور با کردار بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, سنتوں سے پیار دے دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ, مرتے دم محبوب کے جلوے نصیب فرما, لب پہ کلمہ جاری ہو جائے. الہ العالمین ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو. الہ العالمین نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قبر روشن ہو, جگمگاتی رہے. الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے میرے پروردگار ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو زبان آنکھ پیٹ ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب فرما. الہ العالمین مدنی انعامات کا عامل بنا. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. الہ العالمین ہماری بیماریاں, ہمارے عزیزوں کی بیماریاں, دوستوں کی بیماریاں دور فرما دے. الہ العالمین مدنی چینل کے ناظرین میں جو مسلمان مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما, حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت دے عافیت دے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. الہی جو جھوٹے کیس جن پر بنے ہیں اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. اے میرے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا اپنی عطائیں کھول مبلغ دعوت اسلامی ندیم اتاری کل بہاری، یہ ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں، اور نگران شورا نے بتایا کہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ندیم گل بہاری کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں، انہیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بنے. دعوت اسلامی کی جو انہوں نے خدمات کی یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر عطا فرما، اور یہ سارا اجر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، اور محبوب کریم کے صدقے میں ندیم اتاری گل بہاری کو عنایت فرما. الہ العالمین ان کے لواحقین سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل صلاۃ والسلام کے بعد سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور یہ براہ راست سلسلہ ہوگا جس میں مدنی چرن کے ناظرین بھی اپنے سوالات اپنے تاثرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل کر سکیں گے. انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام، شمعِ بدر میں ہدایت پھیلا کو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام، شمعِ بدر میں ہدایت پھیلا کو سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا پیمبر کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا پیمبر کا چاند، اس دن تک روز کا عطا پھیلا کو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام، شمعِ بدر میں ہدایت پھیلا کو سلام. غوثِ اعظم امام و تقیٰ ونوبا جلوائے شانِ قدرت پھیلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے اور رضا، خدمت کے قدسی کہے اور رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام، شمعِ بدر میں ہدایت پھیلا کو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيضان مدني مذاكرة فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو مہ رمضان ہو اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية رمضان رمضان رمضان رمضان اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ فضل کر رحم کر آلِ عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ تو جہاں میں خدا